وبرکاتہ. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أحاط بصره بجميع المرئيات ووسع علمه الغيب والشهادة لا يعزب عن ربنا من مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي بيده مقاليد الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريعا أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. قال مقداد رضي الله عنه ما الهدنة يا رسول الله؟ قال دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماثل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن کے ذریعے سے بڑا احسان فرمایا. تورات مٹ گئی، انجیل مٹ گئی، زبور مٹ گئی، قرآن اپنی طاقت کے ساتھ زندہ، سینوں میں لکھا ہوا، دماغوں میں رچا ہوا، گو زندگیوں میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا نظام ایسا طاقتور ہے. آپ اپنی نفسیات پہ غور فرمائیں، جس چیز کی سمجھ نہ آئے اسے پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، چہ جائے کہ یاد کرنا. چلو آدمی اپنے اوپر جبر کر کے ایک صفحہ، دو صفحے، ایک ورق، چار ورق یاد کر لے گا، امتحان دینا ہے، رٹا لگا لیا. 30 پارے، 114 سورتیں، 6000 سے زیادہ آیات، جس میں الحمد سے لے کر والناس تک یاد کرنے والے بچے کو ایک لفظ کا مطلب نہیں آتا کہ میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں. اور اس سے اگلے مزے کی بات یہ ہے، پڑھانے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا یاد کروا رہا ہوں. کیونکہ جو ہمارے پڑھانے والے ہیں حضرات ہیں وہ اکثر قراء ہیں، عالم بہت کم ہیں، اکثر سادہ حافظ ہیں، حفظ کرنے کے بعد حفظ کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک زندہ معجزہ ہے کہ نہ پڑھانے والے کو پتہ ہے کہ یہ کیا یاد ہو رہا ہے، اور نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا یاد کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود پڑھانے والے کا شوق بھی شباب پر، یاد کرنے والے کا شوق بھی جنوں کی حد تک، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ عرب کا بچہ تو چلو سمجھے گا، عرب استاد بھی سمجھے گا، چاہے عالم نہیں ہے زبان کی وجہ سے سمجھے گا، لیکن ہمارا بچہ جو عجم کی گود میں پروان چڑھا ہے، ہمارا استاد جو عجم کی فضاؤں میں پروان چڑھا ہے، اسے تو کچھ خبر نہیں ہے کہ قیل اور یقال میں کیا فرق ہے، یعلمون اور یتفکرون میں کیا فرق ہے، یعقلون ینظرون یہ کیا ہو گیا، غفور شکور عزیز حکیم یہ کیا ہو رہا، لیکن وہ یاد کرانے میں پسینہ نکال رہا، اگلا یاد کرنے میں پسینہ پسینہ ہو رہا، نہ اس کے شوق میں کمی نہ اس کے شوق میں کمی، اور زیر زبر کی خطا کے بغیر وہ اس طرح یاد ہو جاتا ہے کہ 30 پارے سینے پر نقش ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ، کہ ہم تو کتابی لوگ ہیں، جب تبلیغ سے فرصت ملتی ہے تو زندگی کا سب سے بڑا شوق ہوتا ہے کوئی کتاب سامنے ہو۔ تو اپنا مزاج بتا رہا ہوں، سب کا مزاج یہی ہے، مضمون سمجھ میں آ رہا ہو طبیعت چل رہی ہوتی پڑھنے، جہاں سمجھ میں آنا بند ہوا وہیں یا کتاب بند کر دی یا ورق الٹا کے آگے چلے گئے، نہیں سمجھ میں آ رہا اگلا چیپٹر دیکھو۔ یہ کون سی طاقت ہے جس نے اس بچے کو بٹھایا ہوا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں، الف لام کیا ہے، ذالک الکتاب کیا ہے، لا ریب فی کیا ہے، خدا کیا ہے، للمتقین کیا ہے، اور اس کو لگا ہوا رٹے لگا رہا ہے لگا رہا ہے لگا رہا ہے یہاں تک کہ سارا سینے میں اتر جاتا۔ ایک لطیفہ یاد آیا، میرے والد صاحب کچھ سیاست سے بھی رکھتے تھے، بس بلکہ بہت سارا الیکشن بھی لڑتے تھے، تو وہ 70 کا الیکشن تھا ایم پی اے کا، تو ایک وہ جو ہوتے ہیں ساتھ چلنے والے ووٹ مانگنے والے، تو ان میں ایک کچا پھو کے مولوی صاحب سے وہ آیا کرتے تھے، اصل وہ اٹک کے تھے، تو وہ ایک دن واقعہ سنانے لگے کہ میں اٹک میں دیہات میں قرآن حفظ کیا، تو ایک لڑکا تھا بڑا غبی، وہ ایک ایک آیت ساری ساری رات دہراتا تھا، ایک ایک آیت، لیکن چھوڑتا نہیں، یاد تھے ایک ایک آیت ساری ساری رات، تو ایک آیت وہ ساری رات پڑھتا رہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ساری رات لگا، فجر کی نماز ہوئی تو پڑوسن عورت چھنا دہی کا لے کے آ گئی، کہنے کہ مولوی صاحب تیرا شاگرد ساری رات اندر ہے، پھکا دہی تا دو، پھکا دہی تا دو، پھکا دہی تا دو، پھکا دہی تا دو، وہ پھکا دہی تا دو کو یہ سمجھی پھکا دہی تا دو، پھکا دہی تا دو، پتہ نہیں انہوں کی آئی ساری رات ہی لگا رہا پھکا دہی تا دو، پھکا دہی تا دو، اب میں لے کے آئی ہوں تو دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے۔ یہ تو خیر ایک صحیح قصہ ہے جو ساتھ لطیفہ بن گیا۔ قرآن کی حفاظت کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کے دلوں میں اس کی محبت کو اتار دیا۔ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں اس کتاب کا ماننے والا، پڑھنے والا، سننے والا، سنانے والا بنا دیا۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن پاک۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے تورات کے بدلے میں، تورات پہلی کتاب ہے، اور حدیث میں ہے اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر زمین پر اس کو اتارا۔ پوری تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ مل گئی، سات آیات کی ایک چھوٹی سی سورت پوری تورات کے بدلے میں. کتنی بڑی تورات، کتنی چھوٹی فاتحہ، تورات کے بدلے میں فاتحہ. والمائدۃ مکان الانجیل، سورت مائدہ، سورت مائدہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا مجھے انجیل کے بدلے میں عطا فرمائی، جو تورات کے بعد بڑی کتاب. والحوامیم مکان الزبور، زبور کے بدلے میں اللہ نے مجھے حامیم کی صورتیں عطا فرمائی. باقی قرآن نو صورتوں میں ساری آسمانی کتابیں آ گئیں. سات صورتیں ہیں حامیم سے شروع ہوتی، ایک مائدہ، ایک فاتحہ، نو. باقی جو قرآن کی 114 صورتیں ہیں ٹوٹل، تو 105 صورتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے تمام پر فضیلت بخشی. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ ہے، سورت فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یا اللہ تیری بندگی، یا اللہ تجھ سے سوال. سارے آسمانی دنیاوی کلاموں کا سردار ہے قرآن. اب دوسری حدیث، سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن پاک، سارے قرآن کی سردار ہے سورت بقرہ، سورت بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. تو آیت الکرسی کائنات کے تمام کلاموں کی کا سردار کلام ہے. 10 جملے، اللہ لا الہ الا ہو 1، الحی القیوم 2، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم 3، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم 3، لہ ما فی السماوات وما فی الارض 4، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ 5، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم 6، ولا یحیطون بشیء من علمہ 7، وسع کرسیہ السماوات والارض 8، ولا یؤدہ حفظہما 9، وہو العلی العظیم 10. یہ 10 جملے آسمانی کلام کائنات کے پھیلے ہوئے کلام پر حاوی ہیں، جیسے سردار اپنی قوم پہ حاوی ہوتا ہے، یہ چند جملے سارے کلام پر حاوی ہیں. اللہ نے ایسی کتاب، ایسا کلام، اولین و آخرین، یہ تو حقائق ہو گئے. اس کے ساتھ ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو لکھنے والے کو پتا. رنجیت سنگھ نے کا ایک وزیر مسلمان تھا، اس سے کہنے لگا میں نے سنا ہے تمہاری کتاب میں ہر چیز کا ذکر ان کا، ہر چیز کا، میرا نام کہاں ہے قرآن میں، میرا نام کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تیرا نام کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا اگر میرا نام نہیں ہے تو پھر تمہاری بات غلط ہے، قرآن میں ہر چیز کا ذکر. انہوں نے کہا اپنے علماء سے پوچھو. اب اس نے علماء کو اکٹھا کیا کہ بھائی یہ رنجیت سنگھ نے سوال کیا، اس کا جواب کیا ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو فضول سوال ہے، اس کا جواب کیا دینا؟ تو جو وزیر کا مراسی تھا، ہنسانے کے لیے مسکرے ہوتے تھے، اس نے کہا کہ حضور آپ مجھے لے جائیں، علماء کو چھوڑیں، اس کا جیسا سوال ہے ویسا جواب میں دوں گا. اس نے کہا دیکھ لو مجھے شرمندہ نہ کرنا. کہا بالکل شرمندہ نہیں ہوں، مرنے میں لے تو چلو. اب اگلے دن دربار تھا، رنجیت سنگھ کانا تھا، ایک آنکھ غائب ہو گئی تھی جنگ، وہ کانا تھا. تو اس نے کہا جی یہ آپ کے سوال کا جواب تو میں نے علماء کو تکلیف نہیں دی، یہ میرا مراسی دے دے گا. اچھا بول بھائی، میرا نام ہے کہ جی ایک باری دسا، سو باری دسا؟ کہیں تو ایک باری دس دے. کہنے لگا ساڈا رب کا کوں کہ ہے وکان من الکافرین، وکان من الکافرین، ہے کانا ہو سی کافرن چو ہو سی، تو ہی تو ہیں اور کیا ہونا. اس نے عربی کے کانا کو اردو کے کانا میں تبدیل کر دیا ہے، وکان من الکافر، اس نے اس کانا کو اس کانے کے ساتھ کٹ کر کے کہا من الکافرن چو ہے کانا ہونا، تو ہی ہے ہو رہا ہی کوئی نہیں. تو بھائی اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اس نے ہمیں ایک علم دیا، حقائق کا علم، شک و شبہ سے بالا تر انسان میں جستجو ہے اور صحیح کی جستجو ہے، غلط کے پیچھے نہیں چلتا، صحیح کی جستجو کرتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کے پاس علم حاصل کرنے کے جو آلات ہیں وہ بڑے ناقص ہیں، پانچ چیزیں ہیں جن سے یہ علم لیتا ہے. ایک دیکھنا ہے، ایک سننا ہے، ایک سونگنا ہے، ایک چکھنا ہے، ایک چھونا ہے، جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں. پانچ آلات علم ہیں. کسی چیز کو پہچاننے کے لیے کیسی شکل ہے، آنکھ سے کام لیا جائے، نرم ہے سخت ہے ہاتھ سے کام لیا جائے، میٹھی ہے کڑوی ہے زبان سے کام لیا جائے گا، مہکتی ہے بدبودار ہے ناک سے کام لیا جائے گا. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ سارے جو حواس ہیں یہ ہیں ناقص، آنکھ کا دیکھنا ناقص، کانوں کا سننا ناقص. اس کے خواص کیا ہیں؟ وہ کانوں سے سنا جائے گا. دو آدمی اکٹھے بولے ہم نہیں سن پہچان سکتے کیا بول رہے ہیں. میں ادھر دیکھوں تو ادھر نظر نہیں آ رہا، اب ادھر دیکھا تو ادھر نظر نہیں آ رہا، اوپر دیکھا تو نیچے نظر نہیں آ رہا. چند چیزیں اکٹھی کر دی جائیں تو ایک ذائقہ میں الگ الگ ذائقے نہیں پہچان سکتا. تین چار چیزیں اکٹھی کر دیں کس کا کیا ذائقہ ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا. تین چار خوشبو اکٹھی کر دی تو الگ الگ اس کی کوئی مہک نہ رہی، ناک کو پتہ نہیں چل رہا کہ اب اس میں چمیلی کی ہے خوشبو ہے، گلاب کی کیا خوشبو ہے، خط کی کیا خوشبو ہے. جب اکٹھا ہوا تو پتہ نہ چلا. چند آدمی اکٹھے بولے تو سننے میں پتہ نہ چلا. چند چیزیں اکٹھی ہو گئیں تو دیکھنا کمزور ہو گیا. چند چیزیں اکٹھی ہو گئیں تو ذائقہ نہ پہچان سکے، اس کی مہک نہ پہچان سکے. تو اس طرح ہم اپنے جن حواس سے علم لیتے ہیں وہ حواس کمزور ہیں. پھر یہ حواس خود فیصلہ نہیں کرتے، آنکھ فیصلہ نہیں کرتی کہ اس کا رنگ کالا ہے اس کا سفید ہے. یہ پیچھے پیغام دیتی ہے، وہاں دماغ سے جواب آتا ہے یہ کالا، دماغ سے جواب آتا ہے یہ سفید. پھر انگلی نے پکڑا، انگلی نے نہیں بتایا کہ یہ سخت ہے، انگلی نے پیغام دماغ کو دیا، عقل نے جواب دیا یہ سخت ہے. اس کو انگلی نے پکڑ کر، یہ انگلی کا فیصلہ نہیں کہ یہ نرم ہے، اس نے دماغ کو پیغام بھیجا، دماغ نے جواب دیا یہ نرم ہے، یہ نرم ہے. زبان نے روٹی منہ میں رکھی، زبان نہیں بتاتی کہ گندم ہے یا چاول ہے. زبان پیچھے پیغام پہنچاتی ہے، پیچھے سے جواب آتا ہے چاول، روٹی، بوٹی، گوشت، یہ پیچھے سے جواب آتا ہے. ورنہ اگر پیچھے عقل کام کرنا چھوڑ دے تو پھر آنکھ دیکھے گی فیصلہ نہیں ہوگا کالا کے گورا، ہاتھ پکڑے گا پتہ نہیں چلے گا نرم کے سخت، نرم کے گرم، ٹھنڈا کے گرم، ناک سونگے گا پتہ نہیں چلے گا خوشبودار بدبودار، کان سنیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا اردو کے، انگریزی کے، ہندی کے، فارسی. تو یہ جن آلات سے ہم دیکھتے ہیں یہ کمزور، پھر ان کا فیصلہ ذاتی نہیں، یہ عقل کو پیغام دیتے ہیں. آگے عقل خود کمزور ہے، غصے میں آدمی کی مت ماری جاتی، خوشی میں آدمی کی مت ماری جاتی ہے، غم میں آدمی کی عقل ماری جاتی ہے، صدمہ آدمی کی عقل کو مار دیتا ہے، بیماری آدمی کی عقل کو مار دیتی، انتقام کی آگ آدمی کی عقل کا صفایا کر دیتی ہے. پیچھے عقل بذات خود کمزور ہے. پھر عقل پر جب بوجھ پڑتا ہے کئی چیزوں کا تو ساری چیزوں کو سوچ نہیں سکتی، ایک وقت میں ایک چیز کو سوچ سکتی ہے، زیادہ کو سوچ نہیں سکتی. تو میرے بھائیو، انسان کے مادہ جستجو میں خود اس کی اپنی صاف رکاوٹ ہے. زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے مجھے کس نے پیدا کیا، زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے مجھے کیوں پیدا کیا، زندگی کا بہت بڑا سوال ہے میں کیوں مر جاتا ہوں، زندگی کا بہت بڑا سوال ہے موت کے بعد کیا ہوتا ہے، زندگی کا بہت بڑا سوال ہے اتنی بڑی چھت کیسے بن گئی، یہ فرش کیسے بچھ گیا، پہاڑ کیسے گڑ گئے، ہوائیں کیسے چل پڑی، بادل کیسے برس پڑے، پرندوں کی بولیاں کیسے بدل گئیں، پھولوں میں رنگ اور مہک کہاں سے آ گئی، پھلوں میں مٹھاس کیسے آ گئی، زمین سے غلے کیسے اگلنے لگے، موتی موتی صدف میں کیوں بننے لگا، ہرن کے ناپے میں مشک کیوں بنا، کیڑے کی تھوک سے ریشم کیوں بنا، مکھی کی تھوک سے شہد کیوں بنا، بل کھاتے سانپ میں زہر کیوں بنا، یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب میں نے آنکھوں سے سوال کیا، بول یہ پہاڑوں کو کس نے گاڑا، اس کی چوٹیوں پر سفید کمبل کس نے ڈالا، عقل نے آنکھ نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تو پہاڑ دیکھ رہی ہوں، اس سے آگے مجھے کیا پتا کس نے بنایا. ہاتھوں سے سوال کیا، تم بتاؤ. ہاتھ بولا میں تو یہ بتا سکتا ہوں نرم کس گرم, نرم کس سخت, میں کیسے بتاؤں کہ کس نے بنایا. میں نے کانوں سے سوال کیا تم بتاؤ کون ہے میرا بنانے والا, کون ہے اس کائنات کو بنانے والا. تو کانوں نے کہا میں نے تو کبھی اس کی بات ہی نہیں سنی, میں تمہیں کیسے بتاؤں, میں تمہیں کیسے بتاؤں. میں نے اپنے ناک سے سوال کیا تو بتا کوئی اس کی مہک. کہا نہیں میں نے تو آج تک نہ اس کو سونگا, میں کیسے بتاؤں. زبان سے کہا تو کچھ بتا اس کا کوئی ذائقہ بتا. کہا میں کیسے بتاؤں, کوئی روٹی تھوڑی ہے کہ میں ذائقہ بتاؤں, کوئی پانی تھوڑا ہے کہ میں ذائقہ بتاؤں. تو روح میں ایک اضطراب ہے, ایک بے چینی ہے, ایک بے قراری ہے. میرا بنانے والا کون ہے, میں کیوں پیدا ہوا ہوں, یہ فرش کیوں بچھا, یہ چھت کیوں تانی گئی, یہ ہوائیں کیوں چلی, یہ پانی کیوں بہنا شروع ہوئے, سمندر کیوں کڑوے ہو گئے, دریا کیوں میٹھے ہو گئے, زمین سے کیوں چشمے ابلنے لگے, آبشاریں کیوں گرنے لگی, موسم کیوں بدلنے لگے, اور زمانے کی رت اور کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے رنگ کے پھل پھول کیسے آنے لگے. نہ عقل بتائے, عقل کہتی میں کیوں بتاؤں, جو آنکھ مجھ تک پیغام پہنچاتی میں تو وہ بتاتی ہوں, جو کان مجھ تک پیغام پہنچاتے میں تو وہ بتاتی ہوں, جو زبان مجھ تک ذائقے پہنچاتی میں وہ بتاتی ہوں. میں کیسے بتاؤں, میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں. آنکھوں سے سوال کیا کوئی جواب نہیں, کانوں سے سوال کیا کوئی جواب نہیں, زبان سے پوچھا کوئی جواب نہیں, ناک سے پوچھا کوئی جواب نہیں, عقل سے پوچھا اس نے کہا جب پانچ لاجواب تو میں کیسے جواب دوں, یہ کچھ پہنچائیں تو میں بھی جواب دوں, وہ اندھے تو میں بھی اندھی, وہ بہرے تو میں بھی بہری, وہ گونگے تو میں بھی گونگی, مجھے بھی کچھ پتہ نہیں بنانے والا کون ہے, یہ سب کیوں بنا ہے, یہ چلتے چلتے لوگ مر کیوں جاتے ہیں, ہنستے ہوئے گھر چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں, خاموشی سے کندھوں پہ سوار ہو کر شہر خاموشاں کا کیوں جا کر وہ باسی بن جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیوں ہے, یہ گورکھ دھندا کس لیے ہے. آنکھوں نے دیکھا ہے لیکن انہیں سمجھ میں نہ آیا, کانوں نے دائیں بائیں شہد کی بلبلوں کے نغمے سنے پر انہیں سمجھ میں نہ آیا, ہاتھوں نے بڑے بڑے چیزوں کو چھوا پر اسے سمجھ میں نہ آیا, زبان نے لاکھوں ذائقے چکھے پر اسے سمجھ میں نہ آیا, اور ناک نے ہزاروں قسم کی مہک کو سونگا پر اسے سمجھ میں نہ آیا. ان سب چیزوں نے مل کر عقل سے کہا تو ساتھ دے, پر عقل بھی ہاتھ کھڑے کر گئی, میری بھی سمجھ سے بالا تر ہے. حیران ہے عقل, حیران ہے آنکھ, حیران ہے کان, حیران ہے زبان, حیران ہے ناک, حیران ہے ہوا سے خمسا, حیران ہے عقل. اس حیرانی میں وہ گمسم ہے پھٹتے ہوئے راہی کی طرح, بچھڑے ہوئے مسافر کی طرح, صحرا میں چلنے والے گم کردہ مسافر کی طرح. اسے کچھ پتا نہیں کس نے بنایا, اسے کچھ پتا نہیں کیوں بنایا. روح بے قرار ہے, مسترد ہے, کچھ پتا نہیں چل رہا. انسانی علم بے بس نظر آتا ہے, عقل بے بس نظر آتی ہے. سوچ کے دائرے بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں, سوچیں ابھرتی ہیں اور پھر وہ ڈوب جاتی ہیں, کہیں کوئی کنارہ نظر نہیں آتا. انسان جب اپنی عقل کو کل سمجھا اور اپنی نظر کو آخر سمجھا اور اپنے سننے کو آخر سمجھا, اپنے سمجھنے کو آخر سمجھا, تو پھر وہ انسان انسانیت سے گرتا ہوا جانور بنا, جس کا نمونہ آج دھرتی میں چلنے والے انسان ہمیں اپنی عملی زندگی سے دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا, یہ جانور نہیں ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانوروں کو تو پتا ہے کہ کون ہے بنانے والا, انہیں یہ نہیں پتا کہ کون ہے بنانے والا. یہ اپنی جگہ پر اپنے علم کو آخری سمجھے, اصل سمجھے. اللہ نے ہم پہ فضل کیا, ہمیں گھر بیٹھے ایمان دے دیا, ہماری بے قرار روحوں نے, ہماری اندر کی بے قراریوں نے فریاد کی, اللہ نے ہماری سن لی, اللہ کا شکر ہوا. کائنات مسترب ہے, پریشان ہے, رواں رواں پتا پتا. اچانک اس جہالت کے اندھیروں میں ایک کرن بلند و نمودار ہوتی ہے, اور اس خاموشی کے سناٹوں میں ایک آواز بلند ہوتی ہے, اور 600 برس کی پیاسی انسانیت کو ایک نغمہ سنائی دیتا ہے. ایک کرا غار حرا سے ایک نغمہ بلند ہوتا ہے, ایک کرا, ایک کرا. آنکھ بے قرار, کان سننے میں لگے, آنکھ دیکھنے میں لگی, جسم ساکت و سن ہو گیا, دماغ متوجہ ہو گیا. یہی ہے وہ بول, یہی ہے وہ راستہ جس کی مجھے تلاش تھی, یہی ہے میری زندگی کا مقصود بتانے والا. ایک کرا کیا, بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھ پڑھ کیا اپنے رب کے نام کے ساتھ. کون سا رب؟ کون سا رب؟ الذی خلق جس نے تجھے بنایا. کہاں سے بنایا؟ خلق الانسان من علق تمہیں ایک جونک سے بنایا ایک خون کے لوتڑے سے بنایا. اقرا وربک الاکرم تیرا رب تیرا مہربان رب الذی علم بالقلم جس نے تجھے قلم پکڑانا سکھایا علم کا فیضان فرمایا. علم الانسان ما لم يعلم جو میں ابھی کہہ رہا تھا اس ایک جملے کو میں نے بیان کیا ما لم يعلم کو میں نے پیچھے بیان کیا ہے آیت بعد میں پڑھ رہا ہوں یہ سارا 15 منٹ کا مضمون تھا. علم الانسان ما لم يعلم میری آنکھ بے قرار تھی اسے نظر تو آتا تھا بنا ہوا بنانے والا سامنے نہیں تھا کان آوازیں تو سنتے تھے ان آوازوں کو یہ نغمے دینے والا سامنے نہیں تھا اور نظر رنگ کو تو دیکھتی تھی کہ رنگ بھرنے والا مصور سامنے نہیں تھا چیزوں کے ذائقے زبان میں چکھے ان میں ذائقے بھرنے والا سامنے نہ تھا. کائنات کی نرم و گرم کو چھوا سخت و گرم سخت و نرم کو چھوا پر ان میں نرمی اور سختی رکھنے والا سامنے کوئی نہیں تھا. مہکتے ہوئے پھولوں کو سونگا پر ان پتیوں میں خوشبو کو بھرنے والا سامنے کوئی نہیں تھا. میری بے قراریوں کا اللہ نے جواب دیا علم الانسان ما لم يعلم تیار ہو جا اب میں تجھے وہ بتانے والا ہوں جس کا تجھے پتا نہ تھا. میں تجھے وہ بتانے والا ہوں علمك ما لم تكن تعلم میں تمہیں وہ بتانے والا ہوں جس کا تمہیں پتا نہ تھا. اگر میں روٹی پکانا سیکھا مکان بنانا سیکھا کپڑے سینا سیکھا گاڑیاں بنانا سیکھا سڑکیں بنانا سیکھا ہواؤں میں اڑنا سیکھا سمندروں کو چیرنا سیکھا ایٹم اور راکٹ بنانا سیکھا اعلیٰ قسم کے گھر بنانا سیکھا لیکن تمہیں یہ نہ پتا چل سکا کہ تیرا رب کون ہے تیرا بنانے والا کون ہے تجھے کیوں بنایا ہے تیرا کیا مقصد ہے تو کیوں مرتا ہے تو کہاں جاتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم سن اب میں تجھے بتانے والا ہوں میں ہوں تیرا رب میں ہوں ان ربکم اللہ. قرآن کا ہم پہ احسان اس نے ہماری پیاسی نظروں کو جواب دیا بے قرار بے تاب روح کو اس نے قرار دیا لگے ہوئے کانوں کو آواز سنائی ٹٹولتے ہوئے ہاتھوں کو منزل تک کا سرا پکڑا دیا سن سن ان ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے. ان ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے. کون ہے؟ الرحمن. کہاں ہے؟ علی العرش استوا عرشوں پر بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى اس کی بادشاہی آسمانوں پر زمینوں پر فضاؤں میں خلاؤں میں زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی چھت کے اوپر عرش تک اکیلے کی بادشاہی ہے اور اپنی بادشاہی میں اتنا بیدار ہے اتنا شجاعت ہے اتنا بیدار ہے کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى تم زور سے بولو وہ سنتا ہے تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے کوشش کرو وہ سنتا ہے تم ہونٹ بند کر کے دل میں بولو تو تیرے دل کی پکار کو بھی سنتا ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ اللہ ہے اللہ اللہ کوئی اور بھی ہے نہیں لا الہ الا ہو وہ ایک اکیلا ہے وہ ایک اکیلا ہے. الہکم الہ واحد ایک اکیلا اللہ لا الہ الا ہو ایک اکیلا الحی القیوم زندہ قائم قیوم الہکم الہ واحد اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا اکیلا اکیلا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو اکیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو اکیلا فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو اکیلا اللہ لا الہ الا ہو وہ اللہ ہے وہ الہ ہے اس کے سوا کوئی ہے نہیں وہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں اس کی طاقت میں کوئی شریک نہیں اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں اس کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں اس کے نظام میں کوئی شریک نہیں اس کے خزانوں میں کوئی شریک نہیں اس کی حیبت اور جلال میں کوئی شریک نہیں اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں نبیوں کا محتاج نہیں. اللہ لا الہ الا ہو ایک اکیلا اللہ لا الہ الا ہو ایک اکیلا کیسا اللہ ہے، اپنے نام میں کیسا خوبصورت ہے، کسی بھی نام کا حرف نکال دو مطلب بدل جاتا ہے، جمیل میں سے یا نکالو جمل بن جائے گا، بجائے خوبصورت کے اب ہو جائے گا اونٹ، جمیل کی یا نکلی تو جمیل ہے خوبصورت، جمل ہے اونٹ، اور اس میں سے جیم نکلا تو بن گیا میل، میل اردو میں کہتے ہیں گندگی کو، عربی میں کہتے ہیں جھک جانے کو، اور اللہ وہ ذات ہے جس کا ایک حرف نکالو مطلب نہ بدلا، دو نکالو مطلب نہ بدلا، تین نکالو مطلب نہ بدلا، اللہ کا الف ہٹایا تو پیچھے للہ رہ گیا، قرآن کے صفوں میں دیکھا تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہمیں نظر آیا پکارتا ہوا للہ، للہ نے بھی اللہ پہ دلالت کی، پھر الف کے ہٹانے کے ساتھ دوسرا لام بھی ہٹا دیا تو پیچھے لہو رہ گیا، پھر قرآن کھولا تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى، تو لہو نے بھی اسی اللہ پہ دلالت کی، پھر پہلے دو حرف ہٹانے کے بجائے آخری حرف لام ہٹا دیا تو رہ گیا الہ، تو قرآن بولا وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، پھر مزے کی بات ہے سارے حرف ہٹا دو، الف بھی ہٹا دو، دو لام بھی ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا، پیچھے خالی ایک آواز رہ گئی ہو، ایک آواز رہ گئی ہو، جب ہم نے قرآن کھولا تو ہو نے بھی وہ تماشا کر دکھایا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، جو لفظ کی اپنی آواز ہے خالی آواز بھی اللہ پر دلالت کر رہی ہے، حالانکہ وہ کوئی لفظ نہیں، اللہ اللہ، یہ جو ہم جب اس پیش کو لمبا کرتے ہیں تو ایک آواز آتی ہو، اس ہو کو اگر ہم باقی رکھیں اور الف ہٹا دیں، لام ہٹا دیں، دوسرا لام ہٹا دیں، تو یہ ہو بھی کہہ رہی ہے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، یہ ہم پر قرآن نے احسان کیا تو اس نے ہمیں اپنے رب کا پتہ بتا دیا، اپنے خالق اور مالک تک اس نے ہمیں پہنچا دیا کہ ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں کسی نے بنایا ہے، ہم خود نہیں بنے، ہمیں کسی نے بنایا ہے، کسی مقصد پر بنایا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم پر دوسرا احسان ہوا، ہمیں قرآن نے پہلے جھنجوڑا، کیا خیال ہے فیصل آبادیو، تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، ایحسب الانسان ان یترک السدا، کیا خیال ہے فیصل آبادیو، موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، پہلے یوں جھنجوڑا، پھر ہمیں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بن جاؤ، میری مان کے چلو، میری بندگی کرتے ہوئے چلو، تمہیں بازاروں کی رونق نہیں بنایا، تمہیں خوابگاہوں کے لیے نہیں بنایا، تمہیں سیاست و زراعت اور تجارت اور حکومت کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اللہ نے کہا میں نے اپنے لیے بنایا، ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میرے بندے جہان تیرے لیے اور تو اپنے اللہ کے لیے، ہم پر کرم ہوا، آنکھ تو تھک گئی تھی، اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اس نے چوگیوں کو دیکھا تو صحیح لیکن وہ یہ جان نہ سکی کہ ان کو بلندی کس نے دی، اس نے پھیلے ہوئے میدان کو دیکھے پر وہ یہ جان نہ سکی کہ اسے بچھایا کس نے، کانوں نے بڑے خوبصورت بلبلوں کے نغمے سنے اور آبشاروں کے پانی کے گرنے کی آوازوں کو سنا، اس نے بادلوں کی گرج کو سنا، آنکھوں نے چمک کو دیکھا، موتیوں کی طرح بارش کے قطروں کو گرتے دیکھا، پھولوں کو کھل کے دیکھا، ناک نے مہک کو سونگا، زبان نے ذائقوں کو چکھا، لیکن وہ کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں کہ اس سے آگے کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں اس سے آگے کیا ہے، اللہ کا دست قدرت حرکت میں آیا، اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا آ میرا بندہ میں بتاؤں، میں ہوں تیرا رب، میں تیرا بنانے والا، میں تیرا خالق، ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، لہ الاسماء الحسنا، ذات میں بھی بے مثال، صفات میں بھی بے مثال، نہ اس کا مثل کوئی ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، یہ ہمیں قرآن نے ہم پر فضل فرمایا اور قرآن نے ہمیں اس کی طرف رہبری فرمائی اور ہم پر احسان ہوا حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا، جنہوں نے قرآن کو کھول کھول کے ہم تک اس طرح پہنچایا کہ آج 1423 سال گزر گئے، اس کے باوجود بھی اسماعیل مسجد میں قرآن ختم ہوا ہے، ایک اجمی نے سنایا، بلکہ عربوں میں تو قرآن سنانے کا رواج ختم ہو گیا، وہ 8 تراویاں پڑھتے ہیں اور اس میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، الف لام میم اللہ اکبر، اس طرح تراویح پڑھتے، الرحمن اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم ادھر پر ادھر یہ فضل فرمایا کہ جیسے کیسے لولے لنگڑے قرآن ختم کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن ختم کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ وہ محبتیں کم ہو گئیں، رونقیں وہ نہ رہیں، لیکن پھر بھی کچھ ٹمٹماتے شراب ایسے ہیں جس سے رونق محفل تاحال موجود ہے۔ تو اللہ نے ہمیں، میرے بھائیو، قرآن ہم پر آیا، اس نے ہمیں بتایا تمہارا خالق اللہ، تمہارا مالک اللہ، تمہارا رازق اللہ، تمہارا مہیمن اللہ، تمہارا عزیز اللہ، تمہارا جبار اللہ، تمہارا ملک اللہ، تمہارا قدوس اللہ، تمہارا مہیمن اللہ، الملک القدوس، تمہارا سلام اللہ، تمہارا مومن اللہ، تمہارا مہیمن اللہ، تمہارا عزیز اللہ، تمہارا جبار اللہ، تمہارا متقدر اللہ، تمہارا خالق اللہ، تمہارا باری اللہ، تمہارا مصور اللہ، تمہارا غفار اللہ، تمہارا وہاب اللہ، تمہارا رزاق اللہ، تمہارا فتاح اللہ، تمہارا علیم اللہ، تمہارا قابض اللہ، تمہارا باسط اللہ، تمہارا رافع اللہ، تمہارا حافظ اللہ، تمہارا معز اللہ، تمہارا مذل اللہ، تمہارا سمیع اللہ، تمہارا بصیر اللہ، تمہارا حکم اللہ، تمہارا لطیف اللہ، تمہارا خبیر اللہ، تمہارا حلیم اللہ، تمہارا غفور اللہ، تمہارا شکور اللہ، تمہارا علی اللہ، تمہارا سمیع اللہ، تمہارا بصیر اللہ، تمہارا حکم اب اللہ، تمہارا عدل اللہ، تمہارا لطیف اللہ، تمہارا خبیر اللہ، تمہارا حسیب اللہ، تمہارا جلیل اللہ، تمہارا کریم اللہ، تمہارا رقیب اللہ، تمہارا مجیب اللہ، تمہارا واسع اللہ، تمہارا مجید اللہ، تمہارا باعث اللہ، تمہارا شہید اللہ، تمہارا حق اللہ، تمہارا وکیل اللہ، تمہارا قوی اللہ، تمہارا ولی اللہ، تمہارا المتین اللہ، تمہارا حمید اللہ، تمہارا محصی اللہ، تمہارا مبدی اللہ، تمہارا محیی اللہ، تمہارا ممیت اللہ، تمہارا حی اللہ، تمہارا قیوم اللہ، تمہارا واجد اللہ، تمہارا واجد اللہ، تمہارا واحد اللہ، تمہارا احد اللہ، تمہارا صمد اللہ، تمہارا اول و آخر اللہ، تمہارا ظاہر و باطن اللہ، تمہارا والی اللہ، تمہارا بر اللہ، تمہارا تواب اللہ، تمہارا مقتدر اللہ، تمہارا مقدم اللہ، تمہارا مؤخر اللہ، تمہارا مومن اللہ، تمہارا حنان اللہ، تمہارا منان اللہ، تمہارا مالک الملک اللہ، تمہارا رؤوف اللہ، تمہارا ذو الجلال والاکرام اللہ، تمہارا مانع اللہ، تمہارا ہادی اللہ، تمہارا نافع اللہ، تمہارا بار اللہ، تمہارا رشید اللہ، تمہارا صبور اللہ، تمہارا سب کچھ اللہ، اور تم اللہ کے ہو۔ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ہمیں قرآن والے بنا دیا، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ہمیں قرآن والے بنا دیا۔ ہے ہے، پیسے کی محبت نے عقل ہی چھین لی، عقل سے محروم کر دیا۔ ہم پر کتنا فضل ہوا، ہم قرآن والے ہیں، ہم پر کتنا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن والا بنایا، اس امت میں بنایا جو قرآن پڑھتی ہے، اس امت میں بنایا جن کے سینوں میں قرآن ہے، اس امت میں بنایا جس نے آج تک اس کتاب کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیا، زیر و زبر کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ انسانیوں کے لیے رہبر، یہ انسانیت کے لیے رہبر، یہ انسانیت کے لیے ہادی۔ اس کی دو ذمہ داریاں ہیں، اس کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ یہ قرآن ہم سے دو مطالبے کر رہا ہے، ہدل للمتقین، ہدل للناس، ہدل للمتقین۔ یہ ہدایت نامہ ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، یہ فال نامہ نہیں ہے، یہ فال نکالنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دکان بناؤ، دیکھو بازاروں میں دکان بنائی اور مدرسے کے طالب علم بلا کے قرآن خوانی کروا دی، یہ اس لیے نہیں آیا، یہ اس لیے نہیں آیا، یہ اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ مدرسے کے طلبہ کو روٹی کھلا کر اپنی دکانوں میں قرآن پڑھاؤ، یہ اس لیے نہیں آیا۔ ہدل للمتقین یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ تقوی والے کو ملے گی۔ لہذا تقوی اختیار کرو، تقوی کی محنت کرو۔ تقوی کی محنت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان پر محنت کرو، غیب پر محنت کرو، اللہ کی بات پر یقین، اللہ کے نبی کی بات پر یقین، اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کے نبی کے وعدوں کا یقین، اللہ کی ذات سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، ایمان۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک میری محبت کو سب پہ غالب نہ کر دو. ایمان, ایمان بالغیب, اللہ بھی غیب میں, رسول بھی غیب میں, آخرت کی غیب میں. قرآن کا مطالبہ ایمان بناؤ, قرآن کا مطالبہ ایمان بناؤ, اللہ پر لاؤ, اس کے رسول پر, اس کی آخرت پر, اس کی جنت پر, اس کی جہنم پر. اس پر ایمان لانا جیسے اللہ کا نبی خود کہہ رہا ہے, اللہ کا نبی خود کہہ رہا, اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ فَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا أُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ وَلِقَاءَكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. یہ اللہ کا نبی خود پہلے گواہی دے رہا ہے, پہلے خود اپنے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. اللہ میں ایمان لایا تو ایک, میں ایمان لایا کہ میں تیرا نبی, اپنے پر خود اللہ میں ایمان لایا کہ میں تیرا نبی, میں ایمان لایا تو ایک, تیری جنت ہے, تیری دوزخ ہے, موت کے بعد تجھ سے ملاقات ہے, تو مردوں کو زندہ کرے گا. یا اللہ میں اس پہ ایمان لایا. قرآن کا پہلا مطالبہ ہے بھائیو, ایمان بناؤ, اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ سے محبت کرو, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول سے محبت کرو, اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ, اللہ کے احکام کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ. یہ پہلا مطالبہ ہے, یہ پہلی پکار ہے کہ اللہ کی طرف پھر جاؤ, دل اللہ کو دے دو. مل اسلام, ایک حدیث یاد آئی بڑے مدت کے بعد. مل اسلام, ایک صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ, یہ دل اپنے اللہ کو دے دے, یہ اسلام ہے. دل کس کو دے دے؟ ہاں بھائی, ہمارا دل کس کے پاس ہے؟ نماز میں دیکھ لو, جو نماز میں یاد آ رہے ہیں انہی کو دل دیا ہوا ہے. دل اللہ کو دے دو. اسلام کیا ہے؟ دل اللہ کو دے دو. اب دل میرا اللہ کو دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا, تو میں اس کی پہچان بتا رہا, میں نشانی بتا رہا. جو بھائی نماز نہیں پڑھتے ان کو میں کیا رہوں, ان کو میں کیا رہوں. آسمان بھی آنسو بہائے تو ان کی بربادیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا, وہ ایسے برباد ہوئے پڑے ہیں. جس ماتھے کو سجدہ نصیب نہیں وہ بھی کوئی ماتھا ہے, جس وجود کو اللہ کے سامنے خاک میں لوٹنا نصیب نہیں ہے وہ وجود نہیں ہے, وہ زمین پر بوجھ ہے. ہوائیں اس سے ٹکراتی ہیں, بدبودار ہو جاتی ہیں. وہ زمین پہ پاؤں رکھتا ہے تخت ترا تک زمین اس کے پاؤں سے جل جاتی ہے. جو نماز پڑھ رہے ہیں, جو نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے دل کس کو دیا ہوا ہے؟ نماز میں غور کریں, اللہ اکبر کے بعد کون یاد آیا, سجدے میں کون یاد آیا, رکوع میں کون یاد آیا, التحیات میں کون یاد آیا. جو یاد آیا ہے وہی دل کا مالک ہے. اس لیے بھائیو آنسو بہاؤ اس پر کہ ہم نے دل اللہ کو ہی نہ دیا. یہ پہلا قرآن کا مطالبہ ہے, دل اللہ کو دو, اللہ کے سپرد کرو, اللہ کے ہو جاؤ. اور بھائیو سارے جہان کو ساتھ ملانے کی کوشش کی, اب ہم بس کریں آج کے اللہ کو ساتھ لینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں میرا بندہ سارے جہان سے یاری لگا کے دیکھ لیا, کبھی مجھ سے بھی لگا کے دیکھ لیا. تو والی نہیں و اوالی, تو مجھ سے دوستی لگا کر دیکھ میں کیسی دوستی کا حق ادا کرتا ہوں. تو نے بڑے بڑے لوگوں سے معاملے کیے, اپنے مفاد پہ ہر کوئی دغا دے گیا. تو صافی نہیں و اصافی, ایک دفعہ ذرا مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ, پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا کھرا معاملہ کرتا ہوں. ایک دفعہ مجھے آزما تو صحیح. تو نے بڑوں بڑوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا, کبھی مجھے بھی مدد کے لیے پکار کے دیکھ. تو نے بڑوں بڑوں سے پہرے حفاظت کے مانگے, کبھی مجھے اپنا حفیظ بنا کے دیکھ. کفا باللہ حفیظا, کفا باللہ وکیلا, کفا باللہ نصیرا, کفا باللہ ولیا, کفا بربک ہادیا و نصیرا. اللہ کا ہم سے مطالبہ, میرا بندہ کبھی میرا بھی بن کے چل, میرا بھی بن کے چل. تو میرے بھائیو دل اللہ کو دے دو. ہدل للمتقین, ہدل للمتقین, تقوی والے کو ہدایت ملے گی. تقوی والا کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جن کے دل یقین سے بھر چکے ہیں غیب کے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے محبوب کی عظمت سے، اس کی ہیبت سے، اس کی محبت سے، جن کے دل بھر چکے ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو دل دینے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کو دل دینے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی زندگی میں آؤ، محمدی سانچوں میں آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سانچہ ایسا بنایا ہے کہ اس جیسا کوئی نہ ظاہراً بنایا نہ باطن۔ آپ کا ظاہر بھی ایسا حسین تھا، جب آپ کے ماتھے پہ پسینہ اٹک جاتا تھا تو اس میں سے بھی نور کی شعائیں پھوٹنا شروع ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چرخا کاٹ رہی تھی، ہمارے نبی سامنے بیٹھے جوتا ٹھیک کر رہے تھے یا کپڑا ٹھیک کر رہے تھے، ماتھے پہ پسینے کے قطرے آ گئے۔ حضرت عائشہ کی نظر پڑی تو ایسے، وہ جو پونی، اس کو پونی کہتے تھے، اب لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا پونی نہیں کوئی شرم دی آئی، شاید گوڑوں کو پتا ہو، وہ تو دیہات میں بھی چرخے ختم ہو گئے تو وہ پونی ہوتی تھی۔ تو جب انہوں نے یوں کیا، ارے در یوں کیا، تو یہ ہاتھ یہاں رہ گیا، یہ یہاں رہ گیا، اور ایسے حضور کے چہرے پہ نظر اٹھے گی، اس طرح ایسے ساکت ہو گئی۔ تو آپ نے تھوڑی دیر وہ محسوس کیا کہ آئے گا کے ہاتھ رک چکے ہیں اور میری طرف متوجہ، تو آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو کیا شاید آپ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کہا کیا دیکھ رہی ہو، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بے ساختہ شعر پڑا، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَشْرَفِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْتِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، جب کبھی اس کے چہرے پہ نظر دوڑاتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے آسمان پہ بجلیاں پوند رہی ہوں۔ کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے چہرے کا جو ماتھے کا جو پسینہ ہے نا، اس میں سے نور پھوٹ رہا ہے، میں تو اس کو دیکھ کے حیران ہو رہی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہر اللہ نے ایسا بنایا تھا، تو باطنی صفات کیا ہوں گی؟ وسیم ام معبد الخزیہ نے آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ظاہر الوضاء، بڑے صاف ستھرے تھے، میلے کچیلے رہنا کوئی اسلام نہیں بھائی ہیں، میلے کچیلے رہنا کوئی بزرگی نہیں، ٹوپی ٹیڑی ہو، کالی ہو، ستھن کالی ہو، کہتا بڑا بزرگ آدمی ہے، دنیا کا ہوش ہی کوئی، ابھی یہ کوئی بزرگی نہیں ہے، ہاں یہ کوئی بزرگی نہیں۔ ظاہر الوضاء، ہمارے نبی کے جسم پر میل آتا ہی نہیں تھا، سنو، آپ کے تن پہ پہنا ہوا کپڑا میلا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے کپڑے کیوں میلے ہوتے ہیں؟ یہ جسم سے پسینہ، پسینے میں گندگی، کپڑے میلے، فضا میں گندگی، کپڑے میلے۔ ہمارے نبی کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا، آپ سو رہے ام سلیم کے گھر، یوں ہاتھ نیچے رکھ کر، آنکھ کھلی تو ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں بوتل رکھی ہوئی، ارے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ، آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، کیوں؟ کہ اس میں مشک سے زیادہ خوشبو ہے، یہ خوشبو ہے، مشک سے زیادہ مہکتا ہے۔ تو ہمارے نبی کے جسم پہ میل آتا نہیں تھا، اور آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے۔ ظاہر الوضاء، حضرت سہارنپور رحمت اللہ علیہ کے گھر میں جس دن فاقہ ہوتا، اس دن زیادہ صاف کپڑے پہن کے نکلتے تھے کہ کسی کو شک نہ پڑے کہ اندر میں فاقہ ہے۔ اور اپنے بزرگوں میں مولانا اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں خود جانتا ہوں، ان کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا لیکن ان کے کپڑے میں شکن نہیں ہوتی تھی، ایسا چھپاتے تھے۔ ایک دن میں نے کچھ پیش کیا، کہنے کے تو ڈائمنڈ کا تالی میں نے تجھ سے لے لیتا ہوں، ورنہ میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں لیا۔ ظاہر الوضاء، ظاہر ہمارا نبی کہتا تھا صاف ستھرا، کپڑے پرانے پر صاف ستھرے، پیمند لگے ہوئے پر صاف ستھرے، ابلا جل وچ چمکتا چہرہ تھا، لم تہب ہو خجلا موٹے نہیں تھے، لم تزری بھی سالا گنجے نہیں تھے، وسیم حسن تھا، حسن، لیکن کیسا حسن تھا؟ وسیم، وسامہ، وسامہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے۔ ایک ہوتا ہے حسین، جس کو دیکھو تو نظروں میں کھب جائے، ایک ہوتا ہے وسیم، کہ جس کو جب دیکھو، جتنا دیکھو پہلے سے آگے، پھر دیکھا پہلے سے آگے، پھر دیکھا پہلے سے آگے، جس کو دیکھنے سے نظر بھرتی نہ ہو، جس کو دیکھنے سے حسن اس کا ہر آن بڑھتا چلا جائے، وہ ہوتا ہے وسیم۔ تو ام معبد ہمارے نبی کو کہہ رہی وسیم تھے، وسیم، اور کہتے قسیم تھے، قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم کہتے ہیں جس کو جس طرف سے دیکھو اسی طرف سے حسین نظر آئے. بھائی میں کہتا ہوں یار فلانے کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, اس جملے کا صاف مطلب یہ ہے کہ جتنی آنکھ خوبصورت ہے اتنا باقی چہرہ خوبصورت نہیں ہے. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ کیا, ناک کیا, نوک کیا, پلک کیا, بھویں کیا, ماتھا کیا, ابرو کیا, ہونٹ کیا, دانت کیا, ہاتھ کیا, پاؤں کیا, کیا سینہ, کیا ساتھی, انگ انگ, رزو رزو, جس کا حسن کا شاہکار ہو اس کو عربی زبان میں قسیم کہا جاتا ہے. اور یہ دھرتی میں ایک آیا محمد الرسول اللہ, جو وسیم بھی تھا اور قسیم بھی تھا. جتنا دیکھو اس کا حسن بڑھتا تھا, جدھر سے دیکھو وہ حسین نظر آتا تھا. اذا تکلم علی البہا, جب وہ بولتے تھے تو آپ پر ایک نور چھا جاتا تھا. واذا سکت علی الوقار, جب آپ خاموش ہوتے تھے تو ایک وقار آپ پہ چھا جاتا تھا. ازج الحواجب, آپ کے دمیں گول تھیں, من غیر کرنن, یہاں بال نہ تھے. واسع الجبین, ماتھا پوشادہ تھا. اور رجل الشعر, بال گنگریالے تھے. ان فرقت عقیقت ہو فرق الا فلا, تنگی کرتے ہوئے بالوں کو پیچھے لے جاتے, مانگنے ہی نکالتے تھے, کبھی نکل آئی تو اسے مٹاتے نہیں تھے. جب نکلتی تھی تو درمیان سے نکلتی تھی, جب نکلتی تھی تو اس میں سے بھی نور پھوٹا کرتا تھا. اور آپ کے کان کی لو تک بال تھے. کتل لحیا, ہمارے نبی کی داڑھی تھی, ہمارا نبی بے داڑھی کا نہیں تھا. کتل لحیا, اس کی داڑھی تھی, مڈاتا نہیں تھا, کٹاتا نہیں تھا, گھنی تھی, سینے پر پھیلی ہوئی تھی, اور نیم گنگریالی تھی. داڑھی اور سر میں 17 سفید بال تھے. اکن الحرنین, یہاں سے ناک اٹھا ہوا تھا. لہو نور یعلوہ, یہاں نور کا ایک حالہ چمکتا رہتا تھا. اداج, آنکھیں موٹی تھیں. اشکل, آنکھیں لمبی تھیں. احور, آنکھیں سفید تھیں. اکحل, آنکھوں میں سرما لگا رہتا تھا. ادب, پلکیں دراز تھیں اور موٹی تھی, سرخ ڈورے تھے, اور نظر آپ جھکا کے رکھتے تھے, کبھی اٹھا کے دیکھا نہیں. ہمارا نبی مردوں کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھتا تھا. آج کے بازاروں میں دیکھو کیا کر رہی ہے امت. ہمارا نبی مردوں کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھتا تھا, ہمیشہ یوں دیکھتے تھے اور یوں دیکھتے تھے. کبھی کبھی نظر اٹھاتے تھے تو جب آپ کی نظر اٹھتی تھی تو پھر کوئی نہیں تھا جو نظروں میں نظریں ڈال سکے, پھر سارے ایسے ہو جاتے تھے. آپ یوں دیکھتے سب یوں ہو جاتے, صرف دو صرف دو صرف دو جو اس وقت بھی آپ کو دیکھتے تھے مسکراتے تھے, ایک ابو بکر اور ایک عمر, باقی سب ایسے ہو جاتے تھے. بھائی اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ کیسے ساتھ ہوتا ہے؟ کاروبار کرنے سے, تجارت و زراعت سے؟ نہیں نہیں نہیں نہیں, محمدی بن جاؤ محمدی. اللہ اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ پیار ڈال لے گا, اللہ اپنا بنا لے گا. ہمارا نبی کیسا تھا؟ میں آپ کا ظاہر بتا رہا ہوں, صرف ظاہر بتا رہا ہوں, باطن کون بتائے؟ آپ کا باطن اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے. میں تو خالی وہ ظاہر بھی وہ بتا رہا ہوں جتنا کتاب میں لکھا ہے, اور جس نے لکھا ہے اس نے بھی وہ نہیں لکھا جیسا وہ تھا. کوئی الگ سے ہے نہیں آپ کی ذات و صفات کو بتانے کے لیے. ہماری مجبوری ہے, ہمارے پاس 29 حروف ہیں, ان حروف سے جوڑ کر ہم لفظ بناتے ہیں, لفظوں کو جوڑ کر جملے بناتے ہیں, جملوں کو جوڑ کر عبارت بناتے ہیں. ہماری مجبوری ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے. ورنہ جس لفظ کو بھی چن کر آپ کے لیے بولا جائے, لفظ چھوٹا ہے ہمارا نبی اس سے بڑا ہے. ولی الفم, آپ کے ہونٹ بڑے خوبصورت تھے جیسے کسی نے تراشے ہوئے ہوں, منہ چوڑا تھا فصاحت کی نشانی. اور اشنب, دانت باریک تھے. مفلج, درمیان میں کلا تھا چار دانتوں میں. براقت, تنایا, جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور کی شوائیں نکل نکل کر دیواروں پر پڑتی نظر آتی تھی. صاف آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا. براقت, تنایا, جب آپ مسکراتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے آپ کے منہ سے موتی نکل رہے ہوں, موتی برس رہے ہوں, اور جیسے آسمان پہ بجلیاں کوند رہی ہوں. آپ کا مسکرانا جو خوبصورت دانت سامنے آتے تھے جیسے خوبصورت موتی چمک چمکتے ہوئے سامنے آ گئے ہوں. یہ میں صرف ظاہر بتا رہا ہوں. مشرب اللون, یہ جگہ چمکتی تھی, یہ جگہ چمکتی تھی, یہ جگہ گلابی تھی، گلابی گلابی رنگ تھا، یہاں سہل الخطین گال موٹے نہیں تھے، گال پچکے ہوئے نہیں تھے، برابر تھے، برابر تھے، داڑھی میں سر میں تیل لگاتے، کنگھی فرماتے تھے، آپ نے اعلیٰ پوشاک بھی پہنی ہے، کبھی کبھی کبھی کبھی امت کے مالداروں پر رحم کھایا، امت کے مالداروں پر رحم کھایا، ساری زندگی فقیر رہے، فقر کا لباس پہنا، کبھی کبھی عمدہ بھی پہنا، اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش دے دی، جب پیسہ زیادہ ہوگا تو یہ رہ نہیں سکیں گے، اچھا چلو میں خود ہی کر لیتا ہوں تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ تو مدینے تو یمن میں ایک بستی ہے جس کا نام تھا سہارا، وہاں سے ایک کپڑا آتا تھا جس کی زمین سفید ہوتی تھی، اوپر سرخ دھاریاں ہوتی تھی، سرخ دھاریاں، وہ بڑا اچھا کپڑا ہوتا تھا، وہ آپ دو چادریں ایک اوپر اوڑھ لیتے تھے، ایک باندھ لیتے تھے، جادر میں سمرا فرماتے ہیں، ایسا چودھری کا چاند تھا جو آسمان پہ چمک رہا تھا، اور اللہ کا نبی مدینے کی مسجد میں بیٹھا تھا، اور وہ سہارا چادر اپنے اوپر اوڑھے ہوئے تھے، سرخ داریوں والی چادر، جادر میں سمرا فرماتے ہیں، میں ایک نظر چاند کو دیکھتا، ایک نظر آپ کو دیکھتا، ایک نظر چاند کو دیکھتا، ایک نظر آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا، جیسے کسی نے چاند کو گلاب کے پھولوں کا ہار پہنا دیا ہو، وہ سرخ دھاری دار چادر آپ پر یوں لگ رہی تھی جیسے چاند نے گلاب کا ہار پہن لیا ہو۔ یہ میرے نبی کا ظاہر ہے بھائی، ظاہر سب تل قص سیدھا قد تھا، سوا البتن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، یعنی شیخ جی ادھر جا رہے پیٹ ادھر جا رہا، کھا کے کام کرتے نہیں، پیٹ ادھر نکلا، ابھی پیٹ نکالنے کی چیز نہیں ہے، کیڑوں نے کھانا ہے، کیڑوں نے کھانا ہے، اتنا نہ کھاؤ کہ باہر ہی نکل آئے، خیر بازوں کا ویسے بیماری کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ہاں شاہکار نبی، جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں ہاتھ کو پلٹا دیتے تھے اس طرح، یہ آپ کے ہاتھ کی حرکت ہوتی، حیران ہو بیٹھا یوں کر، جب آپ بیان کرتے تھے تو اتنا یوں کرتے تھے، بیان کے دوران ہاتھ اس طرح اور کبھی اس طرح، ہماری طرح نہ یوں انگلیاں اٹھا رہے اور یوں کر رہے، اور بازے خطیب آگے میز رکھتے ہیں اس پر مکے مارتے ہیں، میں نے خود دیکھا، ایک خطیب صاحب آئے، وہ کہہ رہے تھی میز تو رکھا ہی نہیں، میں نے کہا پتہ نہیں میز کی ضرورت کیا ہے، وہ تھی میز تو رکھا نہیں سر، میز آ گیا، بات کرتے کرتے کرتے ایک دم انہوں نے مکہ مارا، پھر مجھے پتا چلا اچھا اچھا اچھا میز تو رکھوایا ہے، میں بندے نو تو مار نہیں سکتے، چلو میز نو تو ماریے۔ ہمارا نبی کہ خطاب میں لطافت بھی تھی، خطابت بھی تھی، جوش بھی تھا، ہوش بھی تھا، لیکن آپ کا ہاتھ اس سے زیادہ آگے نہیں جاتا، کسی کو اشارہ کرتے تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھا کرتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشانی ہوتی تھی، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، دالوں سے نور چمکتا نظر آتا تھا، بانو ہوتا تھا آپ خوش بیٹھ رہے ہیں، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ تم تمانے لگتا تھا، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غصے میں ہیں، یہاں ایک رگ تھی فموں کے درمیان، یہ جگہ بالوں کے بغیر تھی، ایک رگ اس طرح پھڑکنے لگتی تھی، اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غصے میں بیٹھے ہوئے، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا تو آپ صرف گردن سے نہیں دیکھتے تھے، جی بولو، ادھر کوئی بلاتا تو یوں نہیں دیکھتے تھے، بولو، جب آپ کو ادھر سے بلاتا تو پہلے سارا یوں ہو جاتے تھے، پہلے اس کو سینہ دیتے پھر اس کے بعد جی فرمائیے، کوئی آپ کو ادھر بلاتا تو صرف اتنا نہیں پھرتے تھے، بلکہ پہلے یوں اس کی طرف مڑتے پھر پھر جی فرمائیے کیا کہنا ہے، اپنا سینہ اس کو دے کر پھر کہتے فرمائیے کیا کہنا ہے۔ ہاں بھائی اللہ کو تلاش کرنا ہے تو چوٹیوں میں نہیں ہے، غاروں میں نہیں ہے، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج موہنے ہو، اندر ہی ہے، اندر ہی ہے، اس وجود کو محمدی بناؤ، اس وجود کو محمدی بناؤ، اللہ وہیں مل جائے گا، اس وجود کو محمدی بناؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو پاکیزہ زندگی لے کر آئے, جو پاکیزہ طریقہ لے کر آئے, وہ ہے اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ, وہ ہے اللہ تک پہنچانے کا راستہ اور واسطہ. باقی سب راستے بند, سب دروازے بند, سب ذریعے اللہ نے توڑ کے رکھ دیے. اب ایک ہی ہے, محمدی بن جانا, محمدی بن جانا, باقی سب اللہ نے ختم کر دیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے جو آپ کے پیچھے چلا منزل تک پہنچ گیا. 360 کے پجاری کوئی سیف اللہ بن گیا, کوئی فاروق بن گیا, کوئی اسد اللہ بن گیا, کوئی صدیق بن گیا, کوئی ذنورین بن گیا, کوئی عشرہ مبشرہ بن گیا, کوئی کلن وعد اللہ الحسنہ. جس نے اللہ کے نبی کو ایمان کے احساس دیکھا اور ایمان پہ چلا گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ ساری دنیا کے ابدال اقطاب مل جائیں, صالحین مجاہدین اولیاء کرام مل جائیں, تو ایک صحابی کے ناک سے اکھڑے ہوئے بال کے برابر بھی نہیں بن سکتے. صحبت ہے, صحبت, صحبت, اتنے عظیم ہستی کی صحبت ہے جس نے پتھر کے پجاریوں کو یہاں تک پہنچا دیا. تو بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر آؤ. مبارک زندگی سکہ بند ہے, محفوظ ہے, ایک ایک ادا. آپ باتیں کرتے کرتے یوں ہاتھ کو حرکت دیتے رہتے تھے, یہ بات, یہ آپ کے ہاتھ کی حرکت ہوتی تھی جب آپ بات فرماتے تھے بیٹھ کر. مجلس میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے, پتہ یاد میں نہیں بیٹھتے تھے, چوکڑی مار. ہاں, مجلس میں ایسے کبھی ٹانگیں نہیں پھیلائیں, کبھی ایسے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے, ہمیشہ پاؤں سمیٹ کے بیٹھے, ہمیشہ پاؤں سمیٹ کر بیٹھے. اور دوران گفتگو بات کرتے کرتے آپ اس طرح سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی, الٹے ہاتھ کا انگوٹھا, اس کو اس طرح آپس میں ٹکراتے رہتے تھے بے ساختہ, اور بات بھی فرماتے رہتے تھے, بات بھی ہوتی رہتی تھی, اور یہ بھی بے ساختہ آپ کی حرکت تھی. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے لکھ کر ہم تک پہنچا دیا, دیکھا, ذہن میں رکھا اور ہم تک پہنچایا. جن گھوڑوں پہ سواریاں کی ان گھوڑوں کے نام بھی آج تک تاریخ ہم سے چھپا نہ سکی. ایک گھوڑے کا نام تھا یاسوب, ایک کا نام تھا یعقوب, ایک کا نام تھا ورد, ایک کا نام تھا سجل, ایک کا نام تھا مرتجز, ایک کا نام تھا لذات, ایک کا نام تھا لہی, ایک کا نام تھا سبا, ایک کا نام تھا سکب. یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ کے نبی نے سواری فرمائی, جن اونٹنیوں پر اللہ کے نبی نے سواری فرمائی. ایک کا نام تھا شہبا, ایک کا نام تھا جدا, ایک کا نام تھا قصوا, ایک کا نام تھا عزبا. یہ وہ اونٹنی ہیں جن پر اللہ کے نبی نے سواری فرمائی. ایک اونٹ پر آپ سوار ہوئے جس کا نام تھا عسکر, آپ چند گدوں پہ سوار ہوئے. ایک کا نام تھا یاقور, ایک کا نام تھا اوفیر, آپ خچروں پہ سوار ہوئے. ایک کا نام تھا فضہ, ایک کا نام تھا دلدل, دلدل مشہور خچر ہے جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف جہاد کیا. جن بکریوں کا دودھ دو کر آپ کے گھر پہنچایا جاتا تھا, ایک بکری کا نام تھا اجوا, ایک کا نام سکیا, ایک کا نام زمزم, ایک کا نام برکا, ایک کا نام ورثہ, ایک کا نام اطلال, ایک کا نام اطراف, ایک کا نام قمرا, ایک کا نام غیفہ. یہ نو بکری ہیں جن کا دودھ دو کر حضور کے گھر پہنچایا جاتا تھا. ان میں ایک بکرا تھا, اس کا نام تھا یومن, یہ دسواں بکرا تھا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا. یہ شام کو دودھ دوا جاتا تھا اور آپ کے گھر پہنچایا جاتا تھا. اس طرح اس امت نے اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا ہے. اب میں یہ چیزیں بار بار بتاتا ہوں, بار بار میں بتاتا ہوں, میں صرف اپنے, میں کوئی اپنے حافظے کی تھاک نہیں بٹھا رہا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نبی کی عظمت کو سامنے رکھو جس کے ساتھ بکری بھی لگی تو معزز ہو گئی, 1400 سال اس کا نام ہم سے نہ چھین سکا. جب ہم اس کا دامن تھامیں گے تو ہم کتنے معزز ہو جائیں. اللہ کے بندوں, پیسے کے پیچھے بھاگ کر دیکھ لیا, حکومتوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھ لیا, جائیدادوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھ لیا, کیا ہے آخری انجام بڑی سے بڑی جائیداد کا کہ اوروں کے حوالے کر کے چپ کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے, کیا ہے آخری انجام بڑے سے بڑے تخت کا کہ اوروں کے حوالے کر کے خود جا کر شہر خاموشہ میں سو جاتا ہے, کیا آخری انجام ہے یہاں کی لذتوں کا, یہاں کی رنگینیوں کا, یہاں کی دولت کا, یہاں کی ایک ایک نعمت کا آخری انجام کیا ہے. اس پہ جنازے دیکھو, رونے والیوں کے بین سنو, کھودی ہوئی قبریں دیکھو, شکستہ قبریں دیکھو, اور خاموش خاموش خاموش قبرستان دیکھو. ان کی رات میں جا کر تو کوئی دیکھے, ان کی رات میں کوئی جا کر تو کوئی دیکھے، وہی تو تھے جن کے ساتھ راتیں گزرا کرتی تھیں، رات کو اس کی قبر میں تو چلے جاؤ، نہیں ڈر لگتا ہے، کیا ہوا؟ وہ بھی تو فیصلہ باد کا حصہ ہے، اندر کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، ہمت نہیں، ڈر لگتا ہے، چلے گئے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، وہ بھی چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، روزے ازل سے یہ بات طے ہے کہ موت نے زندگی کے ہاتھوں شکست کھانی ہے، جوانی نے بڑھاپے کے ہاتھوں شکست کھانی ہے، یہ روزے ازل سے بات طے ہو چکی ہے۔ لہذا بھائیو بھائیو، اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھو اور اپنی لگامیں موڑو، ایسا نہ ہو کہ اسی میں ہم بھی اٹھا دیے جائیں۔ اور تو کہر سہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، پذاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلا کر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب خاک پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے رسول کے بنو تو اللہ کے بنو گے، اس کے طریقوں میں ڈھلو، اس کی زندگی کو پڑھو، اس کی زندگی کو سیکھو۔ ایک ایک بات کو سیکھنے کے لیے ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار میل لوگ پیدل سفر کرتے تھے، ایک صرف ایک بات، ایک بات اللہ کے نبی کی حاصل کرنے کے لیے۔ ایک شخص نے ایک سال مسلسل روزے رکھے، اور ایک شخص نے نہیں، جس نے بھی وہ حدیث اس استاد سے سنی وہ ایک سال روزے رکھواتے تھے پھر حدیث سناتے تھے۔ ہمیں تو مفت میں ملی، ہم یاد بھی کر رہے سنا بھی رہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت قرآن کا پیغام ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے پیار ڈالنا چاہتے ہو تو نبی کے غلام بنو، تب جا کر اللہ پاک کی غلامی نصیب ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں، ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہے۔ شیطان نے بڑا زور مارا، حدیث تو 200 سال بعد لکھی گئی، یہ بڑا فتنہ کھڑا کیا، یہ فتنہ آج کا نہیں عباسی دور سے آ رہا ہے، عباسی دور سے اٹھا ہے اور آج تک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ دبا دیا، دفن کیا، چند لوگ گمراہ ہوئے، لیکن یہ فتنہ اپنی ساری آگ بھڑکانے کے باوجود وہ اپنے آپ کو جلا کے راکھ ہوا، وہ امت کے چلتے ہوئے دھارے کو بدل نہ سکا۔ حدیث 200 سال بعد لکھی گئی، میں کہوں 300 سال بعد لکھی گئی، میں کہوں 1000 سال بعد لکھی گئی، تو بھی میرا اللہ وہ طاقتور اللہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کی ایک بات کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا، اس نے اس کو قیامت تک کی نبوت دی ہے، تو اس کی تعلیمات کا خود نگران بن گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں میں آپ کو کتنی باریک باریک چیزیں بتا رہا ہوں، کوئی گھڑ کے یہ باتیں لکھ سکتا ہے، کوئی گھڑ کے یہ باتیں بتا سکتا ہے، اور ابھی ہمارے اور ہمارے نبی کے درمیان 1400 سال ہیں، 1423 سال، ہمارے نبی اور حضرت آدم علیہ السلام میں 10000 سال ہیں، 10000 سال کی پچھلی تاریخ باپ دادا کی محفوظ ہے، ابھی تو صرف 1400 سال ہیں۔ اللہ کا پہرا چل رہا ہے، اللہ کا پہرا چل رہا ہے، ماضی میں طاقت نہیں، ماضی کے اندھیروں میں طاقت نہیں، گردش لیل و نہار میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو چھپا سکے، اس کی تعلیمات کو مٹا سکے۔ ماضی کے اندھیرے اس سے بھی زیادہ گہرے ہوتے تو بھی اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت پر اپنے علم کا سورج چمکایا ہوا تھا۔ دو انجیل ہے، ایک لوقا کی ایک متی کی۔ لوقا کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام تک 11 باپ لکھے ہوئے ہیں، 11 دادے، اور متی کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر داؤد علیہ السلام تک 20 باپ لکھے ہوئے ہیں، 20 واسطے۔ انجیل آسمانی جو ان کی کتاب کہلاتی ہے، وہ نہیں ہے بقول ان کے، اور اس میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک کتاب میں 11، ایک کتاب میں 20، 9 واسطوں کا انجیل کی کتاب میں فرق ہے۔ دو انجیلیں، ایک کیتھولک کی انجیل ہے، ایک پروٹیسٹنٹ کی انجیل ہے، دونوں میں 9 واسطوں کا فرق ہے۔ ہمارے نبی کی تاریخ ہے، پچھلی تاریخ ہے، تاریخ تو بدلتی رہتی ہے، الٹتی پلٹتی رہتی ہے. پر جب اس نے ہمارے نبی کے آ کر حالات کو دھکا دینا چاہا تو ایک اللہ کی حفاظت کی چٹان سامنے آئی, ماضی پیچھے ہٹ گیا, آپ کا ماضی بھی حال بن گیا اور حال بھی حال ہے, آپ پر حال ہی حال ہے, حال ہی حال ہے. 10,000 سال کا ماضی بھی ہمارے نبی کے سلسلہ نسب کو ہم سے نہ مٹا سکا, نہ لے سکا, نہ بولا سکا, نہ چھین سکا. ہمارے نبی کے والد کا نام ہے عبداللہ, محمد بن عبداللہ, بن عبد المطلب, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نبر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مزر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن عد, بن حنیفہ, بن سلامان, بن عوس, بن بوز, بن قموال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابق, بن جاہم, بن ناحش, بن ماقی, بن عیفی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان, بن سنبر, بن یحزن, بن یقربی, بن یلحن, بن ارعوا, بن عیغی, بن ذیشان, بن عیسر, بن اقناط, بن ایہام, بن مقصر, بن ناحف, بن زارع, بن سمیع, بن مزین, بن عوز, بن عرام, بن قیدار, بن اسماعیل, بن ابراہیم, بن آذر, بن ناحور, بن سروج, بن رعور, بن فائج, بن ارفخشاد, بن عابر, بن ارفخشاد, بن سام, بن نوح, بن لامک, بن متوشاع, بن یارو, بن ملحل ایل, بن قینان, بن آنوش, بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. اس نبی کے پیچھے آ جاؤ, اس نبی کے پیچھے آ جاؤ جس کی نہ پیچھے کوئی تاریخ چھین سکا, نہ آج کا کوئی ہم سے چھین سکا. ابھی اس کے طریقوں پہ آ جاؤ, اس کے طریقوں پہ آ جاؤ. یہ قرآن کا پیغام ہے بھائی, یہ قرآن کا مطالبہ ہے بھائی. ہدن للمتقین, تقوی والے بنو. تقوی والا کون ہے؟ جو محمدی بن جائے, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ڈھل جائے وہ محمدی بن گیا. جو محمدی بنا تو وہ اللہ والا بن گیا. تو میرے بھائیو, یہ قرآن کا ایک پیغام ہے. آپ والی مبارک زندگی پر آؤ جس میں عبادات ہیں, جس میں نماز سر فہرست ہے. رمضان میں کتنے نمازی بڑھ گئے, جو ہی رمضان جائے گا وہ بھی چلے جائیں گے. جیسے اللہ کی روٹی ایک مہینہ کھائی, باقی 11 مہینے اپنی کھانی ہے. جیسے اللہ کا پانی ایک مہینہ پیا, باقی 11 مہینے اپنا پانی پیئیں گے. جیسے ایک مہینہ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھا, باقی 11 مہینے اپنے ٹارچیں خود جلائیں گے. یہ کیا ظلم ہے, یہ کیا جفا ہے, یہ کیا غدر ہے, یہ کیا دوریاں ہیں, یہ کیا بے وفائیاں ہیں میرے بھائیو. اور بازے ہماری ہی کمزوریاں ہیں. ہم اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں پر محنت نہ کی, رمضان میں بھی نماز نہ پڑھی. ایسے لاکھوں ہیں, ایسے لاکھوں ہیں جو رمضان میں بھی غافل چلے گئے. ایک روزہ نہیں رکھا, ایک نماز نہیں پڑھی. اسی فیصلہ بعد میں ہوں گے, جاؤ ڈھونڈو. میرے بھائیو, اللہ سے نبھا دو, اللہ سے نبھا لو. چند گھڑیاں, اس میں صرف عبادات کی چند گھڑیاں ہی تو ہیں. ایک مہینہ بھوکا رہنا, چند گھڑیاں اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھنا. اللہ تو پوری جان کا مطالبہ کر رہا, پورے مال کا مطالبہ کر رہا, اور ہم چند گھڑیاں اس کو نہ دیں. تو میرے بھائیو, عبادات کی ایک خوبصورت زندگی اللہ کے نبی کے طریقوں میں, اللہ کے نبی کے روشن شہروں میں. عبادات ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. نماز کا نہ پڑھنے والا, اس کی کوئی نیکی قبول کوئی نہیں ہے. بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے, بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے نماز نہ پڑھنے کو. کوئی کسی کے پیسے دبا لے, اس کی بڑی ٹھکائی کرتے ہیں, اس کو بڑا لان تان کرتے ہیں. نماز چھوڑ دے کوئی ملامت نہیں، کوئی اس پر عتاب و عقاب نہیں. مجھے پتہ نہیں آپ کو یہ بات ہضم ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بتا دوں. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی عبادات میں پورا ہے، معاملات میں گڑبڑ ہے. ایک آدمی معاملات میں ٹھیک ہے، عبادات میں گڑبڑ ہے، ان میں سے افضل کون ہے؟ آپ کے ماحول میں یہ ہے جو آدمی معاملات میں کھڑا ہو عبادات میں کھوٹا ہو وہ اچھا ہے، اور جو آدمی عبادات میں کھڑا ہو معاملات میں کھوٹا ہو وہ برا ہے. آپ کے سارے ماحول میں یہی بات ہے. یہ فائدہ ہے جی نماز کا؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہو جی نماز کا. وہ پیسے کھا گیا، وہ پیسے کھا گیا، اگر کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا معاملے کا بڑا کھڑا کیڑا چنگا بن جائے. اب میں اس کو الٹ بتانے لگا ہوں، لہذا پتہ نہیں آپ کو ہضم ہو کہ نہ ہو. چونکہ پیسے کی عظمت ہے نا، اور اللہ کی عظمت کوئی نہیں. ایک ماتھے نے سجدے کا انکار کر دیا، کہتے نا کوئی فرق نہیں پڑا، کسی کے پیسے کھا لیے. میں کو اس کو دیکھو، دونوں شریعت نے کہا دونوں مجرم ہیں، دونوں مجرم ہیں، دونوں مجرم ہیں. بڑا مجرم کون ہے؟ ان میں بڑا مجرم کون ہے؟ یہ فیصلہ ہو رہا ہے ان میں بڑا مجرم کون ہے. یہ دونوں مجرم، ایک آدمی کے معاملات خراب عبادات ٹھیک یہ بھی مجرم ہے، ایک آدمی کی عبادات خراب معاملات ٹھیک یہ بھی مجرم ہے. شریعت دونوں کو معاف نہیں کر رہی، دونوں کو مجرم قرار دے رہی، پر بڑا مجرم کون ہے؟ بڑا مجرم وہ ہے جو عبادات کا چور ہے. کیوں؟ کیوں؟ سجدے کے انکار میں شیطان سے مشابہت ہے، اور مال کے لالچ میں، مال کے لالچ میں سجدے کا انکار اس کے پیچھے سبب تکبر ہے. مالی گڑبڑ کے پیچھے سبب لالچ ہے، لالچ کا سرا انسان سے ملتا ہے اور تکبر کا سرا شیطان سے ملتا ہے. پہلا سجدے کا انکاری شیطان تھا، اور پہلے لالچ میں آنے والی اما ہوا تھی. اما ہوا کو لالچ لے لیا شیطان نے، زندہ رہو گے ہمیشہ، یہ کھا لو زندہ رہو گے. تو سجدے کا انکار کرنے والا شیطان کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور مال میں گڑبڑ کرنے والا وہ ادھر اما ہوا سے اس کی نسبت ہوتی ہے، اور ادھر اس کی قابیل سے نسبت ہوتی ہے. جا کر یہ نسبت کا لفظ صحیح سمجھا جائے، صحیح سمجھا جائے کہ اما ہوا کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دوبارہ واضح کروں کہ اما ہوا سے بھی خطا ہوئی اور شیطان سے بھی خطا ہوئی. شیطان نے تکبر کیا، سجدے کا انکار کیا، اس کا سبب تکبر تھا، انا خیر من ہو. اما ہوا سے بھی خطا ہو گئی، اس کا سبب لالچ تھا، لالچ کھائیں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو مال کی گڑبڑ میں لالچ سبب بنتا ہے، تو اس کا سرا شیطان کی طرف نہیں جا رہا، نیچے جا رہا ہے. شیطان کا مشابہ ہو جانا یہ بڑا جرم ہے، شیطان والے عمل میں شریک ہو جانا یہ بڑا جرم ہے. نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے دونوں کو مجرم قرار دیا ہے، دونوں کو مجرم، دونوں مجرم ہیں، دونوں مجرم ہیں، دونوں مجرم ہیں، باپ دونوں نہیں. لیکن بڑا مجرم کون ہے؟ جس کا ماتھا اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، یہ بڑا مجرم ہے. کیونکہ یہ صرف مسلمان کی پہچان ہے، اس نے اپنی اصل پہچان مٹا دی، اس نے اپنی شناخت مٹا دی. اب معاملات کا معاملہ آسان نہیں ہے، میں اس کو بھی ساتھ واضح کر دوں، وہ آسان نہیں ہے. معاملات کا معاملہ قیامت کے دن سب سے پہلی کچہری معاملات کی کھلے گی، قاتل مقتول بلائے جائیں گے، لاؤ بھائی مقتول کو لایا جائے. مقتول کی گردن ہاتھ میں ہوگی، اپنے ہاتھ میں، قاتل کے ہاتھ گریبان میں ہاتھ ہوگا. یا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، چند پیسے کے عوض میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. امانت کھا گیا، ہڑپ کر گیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی امانت لا. وہ کہے گا یا اللہ وہ تو فیصلہ بعد میں نے ہضم کر لی تھی، وہ تو پھر مار مار کے نسلی موقع میں کوئی نہ ہی دیتی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پئی ہوئی ہے جا چالیا، کتنے پئی ہے کجا دو دفعہ پئی ہوئی. مسلمان نافرمان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن یہ کہاں جا رہا ہے؟ امانت کو کھا جانے والا کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جاؤ دوزخ میں ہے لے کے آؤ. کہاں پڑی؟ کا حاویہ میں. حاویہ کہاں ہے؟ یہ جہنم ہے سب سے اوپر. اس کے نیچے ختمہ, اس کے نیچے لدا, اس کے نیچے سعیر, اس کے نیچے جہیم, اور اس کے نیچے حاویہ, جہاں منافق ہوں گے. دنیا کا سب سے بڑا کافر جس دوزخ میں ہوگا امانت کھانے والا وہاں پہنچے گا, جس کا نام ہے حاویہ, جس میں عبداللہ بن ابی ہوگا اور اس کے ساتھی ہوں گے. تو وہ دوزخ میں آئے گا جلتا, انتا, چیختا, چلاتا, سزاؤں کو چھیلتا ہوا نیچے پہنچے گا حاویہ میں. حاویہ میں امانت پڑی ہوگی, اٹھائے گا, کندھے پہ رکھے گا, اس ساری آگ کو چیختا ہوا اوپر چڑھے گا, چیختا چلاتا, آگ اس کو کھا رہی جلا رہی. جب یہ دوزخ کے کنارے پر پہنچے گا, ایک قدم باہر نکالے گا, دوسرا اندر ہوگا, الٹ کے پھر نیچے گرے گا اور جا کر حاویہ کی تہ میں پھر آرام سے گرے گا, اور پھر اس کی ہائے ہائے ہوگی, پھر امانت کو اٹھائے گا, پھر جہنم کے دروازے پر آئے گا, پھر نیچے گر جائے گا. جب تک اللہ چاہے گا اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. لہذا دونوں چیزیں اپنے وزن اپنے میں نے برابر تول کے دکھا دی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب نے معاملات کی چھٹی دے دی, جو مرضی کرو, چونکہ میں جتنا بھی سمجھاؤں پھر بھی لوگوں کی اوپر اتنی طے جمی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں. اگر مولوی صاحب چھٹی دے دیتے, پیسے مارو لوکھنڈ, نماز پڑھ جاؤ, پیسے ماری جاؤ. نہیں نہیں بھائی, سمجھو میری بات, سمجھو. دونوں مجرم ہیں, دونوں مجرم ہیں, پر نماز کا چھوڑنے والا بڑا مجرم ہے, امانت کا کھانے والا چھوٹا مجرم ہے. اس چھوٹے کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے تو بڑے کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیو, ہم پیسے کے اوپر بکنے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے اس لیے تو اپنی زندگی میں فخر کو سینے سے لگائے رکھا. بلکہ اور سنو, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. کوئی باپ یہ دعا مانگ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ نہ ہی ہمیں کہا مانگو. دیکھو عجیب بات ہے, ہمیں نہیں کہا تو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ, اپنی اولاد کے لیے یہ دعا مانگی, ہمیں کہا نو نو نو نو. ایک صحابی کہہ رہے تھے, یا اللہ صبر نہیں, یا اللہ صبر نہیں, علم و صبر دے, مولا صبر دے. آپ نے پیچھے سے یوں چھوٹا مارا, اس سے یوں چھوٹا مارا, کیا کر رہا ہے تو؟ ہے اس قابل کہ اللہ کی صبر نہیں, یا اللہ صبر دے, تو اس قابل ہے کہ اللہ کی آزمائش پر صبر کر سکے؟ ارے کیا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ دنیا بھی بھلی کر دے, آخرت بھی بھلی کر دے. لو اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں, کہو کہو, یا اللہ دنیا بھی بھلی کر, آخرت بھی بھلی کر. اور اپنی اولاد کے لیے کیا کہا؟ یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. کیوں؟ تاکہ میری امت تانا نہ دے سکے, اپنے دے کام تک کروا گیا تو سانو کلیا چڑھ گیا. ہائے ہائے, کبھی آزمائش آل محمد کے گھر سے نہ نکلی. تھوڑا سا دلچسپی ہے کتابوں سے, کبھی بھی آل محمد کے گھر سے تکلیف نہ نکلی. صرف امت کو تسلی کے لیے نو گھر ہیں, نو گھر, ایک گھر میں بھی چولہا نہیں جل رہا, ایک گھر میں بھی. دسویں بیٹی فاطمہ کا گھر صاف تھا, بالکل صاف, اس کا چولہا بھی ہمیشہ ٹھنڈا رہتا تھا. اور آپ کی عادت مبارک یہ تھی, جب بھوک ہوتی تھی تو صبر کر کے یا روزہ رکھ لیتے تھے یا پانی پی کے چپ کر جاتے تھے. ایک دفعہ ایسی بھوک کی شدت آئی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے, وہاں سے پیغام بھجوایا, ام سلمہ کو, گھر میں کچھ ہے؟ کہا جی کچھ. حمزہ کو, گھر میں کچھ ہے؟ کہا جی کچھ. جویریہ کو, گھر میں کچھ ہے؟ کہا جی کچھ. کبھی زینب کو, گھر میں کچھ ہے؟ کہا جی کچھ. پھر حمزہ کو, گھر میں کچھ ہے؟ کہا جی کچھ. پھر ام حبیبہ کو, کہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا جی کچھ. پھر میمونہ کو, گھر میں کچھ ہے؟ کہا جی کچھ کچھ. ساری ازواج مطہرات, ساری ازواج مطہرات کے گھر میں پیغام بھجوا ہے, گھر میں کچھ ہے؟ کچھ نہیں یا رسول, کچھ نہیں یا رسول. پھر حضرت فاطمہ کے پاس پیغام بھجوا, اچھا چلو میری بیٹی سے پوچھو اس کے گھر میں کچھ ہے, تو اسے کہو اس کے باپ کو بڑی بھوک لگی ہے, کچھ ہو تو لے آئے. آگے سے حضرت فاطمہ نے کہا, یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی کچھ. سارے گھروں نے پاپا, سب سے پیاری بیٹی ہے حضرت فاطمہ, کیونکہ سب سے چھوٹی تھی اور چھوٹا بچہ پیار زیادہ لیتا ہے, سب سے پیاری بیٹی ہے, ان کے گھر میں بھی فاقہ ہے. اور اس فاقے کی تنگی میں صرف حضرت فاطمہ ایک دفعہ آئی ہیں گھر، صرف ایک دفعہ آئی، بوٹی ماں ایک دفعہ خادم کے لیے آئی، وہ مانگے بغیر چلی گئی. ایک دفعہ حضرت علی نے بھیجا کہ اب تو فاقے سے جان نکلتی ہے، جاؤ کچھ لے کر آؤ. حضرت فاطمہ آئیں، دستک دی. آپ نے دستک سے پہچان لیا فاطمہ ہے. آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے. امی ایمن سے کہا دروازہ کھولو. کہنے لگے اللہ خیر کرے، اس وقت میں پہلے تو کبھی آئی نہیں، آج کیسے آ گئی. حضرت فاطمہ آئیں، صابر بیٹی، ساری زندگی کیا صبر، سب سے پیاری بیٹی کا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے گا مجھے تکلیف دے گا، جو اسے خوش کرے گا مجھے خوش کرے گا. بواحد منی، بیٹیاں ویسے ہی حساس مقام رکھتی ہیں. تو فاطمہ آ رہی، یا رسول اللہ آپ نے کہا میری بیٹی اس وقت میں پہلے تو کبھی آئی نہیں، آج کیسے آئی ہو. کہا یا رسول اللہ یہ فرشتے تو تسبیح پڑھتے پیٹ بھرتے ہیں، ہم کیا کریں، آپ کی بیٹی کے گھر میں فاقہ ہے اور حالت بڑی خستہ ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، ایک مہینہ گزر چکا تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اچھا بول کیا کروں، پانچ بکریاں آئی ہیں مال غنیمت کی، وہ لیتی ہو یا پانچ دعائیں لیتی ہو، کیا دوں. یہ فاطمہ کے گلے پہ چھری کیوں چلائی ہے، اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو کہیں پیسے پر بک نہ جانا، میں نے تو اپنی بیٹی کی اشد ضرورت میں بھی اس کو قربان کر دیا. یہ کوئی موقع تھا بیٹی سے امتحان لینے کا، زندگی میں ایک دفعہ آئی ہے سوال لے کر، صرف ایک دفعہ. کوئی سخت آئی حالت آئی ہوگی تب آئی، ورنہ گھر میں تشریف لائے. آپ نے کہا میرے بچے کہاں ہیں، حسن حسین کہاں ہیں. کہا یا رسول اللہ بھوک تھی، روتے تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو، علی ان کو باہر لے گئے ہیں ان کو ٹہلانے کے. آپ نے کہا او ہو دھوپ بڑی تیز ہے، وہ تو گرمی میں پریشان ہو جائیں گے. تو آپ بے قرار ہو کر ان کے پیچھے دوڑے، دیکھا تو دونوں بھائی بھوک کی حالت میں ایک پانی کے جوہر پر بیٹھے کھیل رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گری پڑی کھجوریں کٹھی کرتے کر رہے تھے. تو آپ نے کہا علی بچوں کو گھر لے جاؤ، دھوپ تیز ہو رہی ہے. کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں، یہ ماں فاطمہ کو تنگ کرتے تھے، میں ان کو باہر لے آیا ہوں، چلو ان کا دل پہل جائے گا، یہ کھجوریں گری پڑی نظر آئیں تھیں میں ان کا اٹھا لوں. تو آپ نے بھی علی کے ساتھ مل کر کھجوروں کو اٹھانا شروع کیا. یہ پاکے تھے، باپ کو کبھی نہیں بتایا. یہ موقع ایسا شدید آیا کہ باپ موقع کے بتایا، باپ نے اس شدید موقع پر بجائے اس کے کہ بیٹی کا گھر بھرتے، الٹا اور ایک قربانی کے سینے پر چڑھا دیا. میری بیٹی بول کیا دوں، بکریاں دوں کہ پانچ دعائیں دوں، پانچ بکریاں دوں کہ پانچ دعائیں دوں. تو اگر آپ دونوں ہی دے دیتے تو کیا دربار نبوت میں کمی تھی، اور اگر آپ دونوں دے دیتے تو فاطمہ کے مقام میں کیا کمی تھی. فاطمہ کو تو پہلے ہی اللہ کا نبی کہہ چکا کہ یہ جنت کاپنے کا یہ فرشتہ آیا ہے، اور مجھے ابھی خوشخبری سنا کر گیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو اگر اللہ کا نبی فاطمہ کو بکریاں بھی دے دیتا اور ساتھ دعائیں بھی دے دیتا تو فاطمہ کے مقام میں تو کوئی کمی نہیں آنی. تو پھر اتنی بڑی آزمائش میں کم ڈالا کہ میری بیٹی بول پانچ بکریاں دوں پانچ دعائیں دوں. تو پہچان گئی مزاج نبوت کے، قربانی چاہتے ہیں. کہ یا رسول اللہ بکریاں چھوڑ دیں دعائیں دے دیں. کاشا جب تو دعا مانگا کر تو کہا کر یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. بکریوں سے اعلیٰ کام ہو گیا، خالی ہاتھ واپس آ گئی. حضرت علی نے پوچھا تو کچھ بھی نہیں لائی، فرمانے لگی میں دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئی. حضرت علی نے فرمایا شاباش تو پاس ہو گئی، آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. گھر میں تکلیف رکھتی کیوں رکھتی ہے، امت کو تسلیاں دینے کے لیے گھر میں تکلیف رکھی، امت کو بتانے کے لیے پیسے پہ بک نہ جانا، پیسے پہ ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ ہو جانا، پیسے پہ ایک دوسرے کے خون نہ بہا دینا. سگے بھائی آپس میں بات چیت نہیں ہے، کس بات پر، پیسے پر. سگے بھائی ایک ماں کی گود میں کھیلنے والے، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے، ایسے اخلاق کے جنازے اٹھ گئے کہ آپس میں بات چیت کوئی سلام دعائی کوئی. ساتوں زمین آسمان ایک بھائی کی قیمت نہیں بن سکتے. ساری زمین سونا بن جائے، ایک بھائی کی قیمت نہیں بن سکتی. خالی آ گئے، حضرت علی سے فرمایا علی 5000 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں سکھاؤں؟ حضرت علی کا امتحان بھی لے لیا. علی دوسرے موقع پر 5000 بکریاں دوں 5 دعائیں دوں؟ کہا یا رسول اللہ 5000 بکری ہے تو بڑی شہر، پر آپ چھوڑے مجھے 5 دعائیں دے دیں. وہ بھی سمجھ گئے کہ امتحان ہے. آپ نے کہا تو کہا کر اللہم اغفر لی ذنبی وطیب لی کسبی ووسع لی خلقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الى شیء صرفته عنی. یہ 5000 بکریوں سے بہتر سودا تجھے دے دیا ہے میں. تو میرے بھائیو اس چند روزہ زندگی کے پیچھے اللہ اس کے رسول کے تعلق کو پامال نہ کرو، اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی ذات سے یہ قربانی دے کے دکھایا. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. حالانکہ آپ ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ میرے بعد میری اولاد کا گھر بھر دینا، اس میں سے کبھی نہ خلافت نکلے، نہ حکومت نکلے، نہ سرداری نکلے، تو اللہ کو قبول کرنے میں کیا دیر. اللہ قبول کرتا اور آج تک آرے رسول کے گھر سونے چاندی کے ہوتے. ایک ترکستان میں بڑے سید تھے، ان کا بڑا باغ تھا، اس میں بڑے پھل بڑی ریل پیل. بادشاہ نے 3 دن کے لیے ادھار مانگا. اس نے کہا مجھے پتا ہے تم یہاں کنجریاں نہ چاہو گے، میں نہیں دیتا. تو انہوں نے باغ بھی ضبط کر لیا اور ان کو بھی جیل میں ڈال دیا. وہ خوشی سے ناچنے لگے جیل میں، خوشی سے کہنے لگے الیوم تحقق نسبی، الیوم تحقق نسبی، آج مجھے پتا چل گیا کہ میں محمد کی اولاد ہوں، آج مجھے پتا چل گیا میں محمد کی اولاد ہوں. ان کا حضور آپ کو کیا ہوا، آپ کی تو ساری جائیداد چلی گئی، آپ کس بات سے خوش ہو رہے ہیں؟ کہ مجھے پتا چل گیا میں سید زادہ ہوں. کہ وہ کیسے؟ کہ میں اپنی دولت دیکھ کے ڈرتا تھا کہ میرے نسل میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، کیونکہ میرے نبی کی دعا ہے اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. میں اپنا رزق زیادہ دیکھتا تو مجھے ڈر لگتا، یا تو میرے نسل میں کھوٹ ہے ورنہ یہ میرے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا. آج میرا سب کچھ چلا گیا، میرا نسل ثابت ہو گیا، آج میرے لیے عید ہو گئی. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے یا اللہ میری اولاد کی روزی ہے نا؟ اور دیکھو کہنا بھی نہیں، ہم اس کے متحمل بھی نہیں. وہ ہستیاں تھیں، اس لیے کیا کہ امت کو تسلیاں دی ملتی رہیں. اگر اس کے آپ نے کہا جب کبھی تم پر غم ٹوٹے تو میرے غم یاد کر لینا، جب تم پر کبھی غم ٹوٹے تو میرے غم یاد کر لینا. باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، باپ کو تو دیکھا ہی نہیں. اور میں اس دفعہ اگوا گیا خاص طور پر دیکھنے کے لیے، تو میں پڑھتا رہتا ہوں. تو میں جب بھی وہ منظر پڑھتا جو حضرت آمنہ کی وفات کا ہے، تو میں پڑھائی مجھے تر دوستا کہ ایک جنگل ویرانے میں 6 برس کے بچے کی ماں کا انتقال ہو رہا ہے، اور اس بچے کا آگے 170 میل کا سفر ہے، اور اس کو دلاسا دینے والا نہ ماں باپ ہے، نہ چاچا، نہ ماما، نہ ماسی، نہ بوبی. ایک حبشی عورت ہے جو ماں کی غلام ہے، اور ایک جنگل میں مر رہی ہے ماں، جبکہ رب کریم کو طاقت تھی کہ اما آمنہ کا سفر ملتوی کرواتا اور مدینے میں موت دے دیتا، یا سفر کو جلدی کرواتا اور آگے 4 دن پہلا سفر شروع کرتی اور مکے میں جا کے موت آتی. تو دادے کی گود میں، چاچے کی گود میں کوئی دلاسا دیتا، کوئی آنسو پوچھتا، کوئی گلے لگاتا. میں اس دفعہ اگوا گیا وہ جنگل دیکھنے کے لیے. تو ایک ویرانہ ہے بدر کی بستی سے کوئی 40-50 کلومیٹر پہلے آتا ہے، مین روڈ سے اندر جانا پڑتا ہے. آگے وہاں ہم نے لوگوں سے کہا ہم نے وہ حضرت آمنہ کی قبر پہ جانا ہوگا، جدھر تو شرط ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، ہم تو نہیں جاتے، وہ پولیس پکڑ لیتے. ایک آدمی کی منت کی، اس کو کہیں پتہ چل گیا کہ یہ مولوی طارق جمیل ہے، وہ بڑا خوش ہوا تھا، میں نے تو آپ کی کیسٹیں سنی ہوئی ہیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں. وہ ہمیں لے گیا. تو جب ہم وہاں پہنچے تو لکھ تک میدان، کالے پہاڑ، ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، اس کے اوپر قبر تھی جسے آج سعودیوں نے بلڈوزر چلا دی. بڑا صدمہ ہوا. میں نے کہا انہوں نے توحید کے زور میں قبروں پہ بلڈوزر چلا دیے، ہمارے لوگوں نے محبت کے زور میں قبروں پہ سجدے شروع کر دیے. دونوں ہی پاگل نکلے، دونوں ہی دیوانے نکلے. ایک محبت کے زور میں قبروں کو ہی چومنے لگ گئے اور اسی پر سر ٹکا دیے، اور دوسروں نے توحید کے زور میں بلڈوزر چلا دیے، دونوں ہی اعتدال سے ہٹ گئے، یہ بھی ہٹ گئے وہ بھی ہٹ گئے، بڑا صدمہ ہوا۔ تو میں نے وہاں کھڑے کھڑے میں نے تصور کیا کہ یہ لک و دک میدان آج سے 1470 سال پہلے، 1484 سال پہلے اور بھی لک و دک ہوگا اور بھی ویران ہوگا، اور یہاں ایک معصوم بچہ جس کی صرف 6 سال عمر ہے اور اس کے سامنے اس کی ماں دم توڑ رہی ہے، اور ایسے اس کو بے بس نظروں سے دیکھا حضرت آمنہ نے، ایسے چند شیر پڑھے، پھر فرمایا میں تو جا رہی ہوں لیکن ایک ایسا لال چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں زندہ رہے گا۔ حضور کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، قبر کھودنے والا کوئی نہیں تھا، کیسے قبر کھودی گئی، کیسے دفن کیا گیا، کوئی راہ چلتے تھوڑا دور آگے بدوؤں کی بستی تھی، شاید وہاں سے کوئی آئے ہوں گے، مجھے آج تک کبھی کسی کتاب میں ملا نہیں کہ حضرت آمنہ کی پھر تدفین کیسے ہوئی اور کس نے، کیا ام ایمن اکیلی نے کر دی یا کوئی دائیں بائیں سے کوئی بدوؤں کو بلا کے لائیں اور ان کو دفن کیا گیا۔ اس عمر سے ہمارے نبی نے صدموں کو سہنا شروع کیا اور 63 سال تک سہتے چلے گئے، سہتے چلے۔ 10 ہجری میں جب آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، آپ کے آخری بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم، 63 یعنی وہ بچہ آپ کو 61 برس کی عمر میں اللہ نے عطا فرمایا، بڑھاپے کی اولاد تو دل پہ چھا جاتی ہے، اور جب آپ کو خوشخبری دی گئی کہ ابراہیم پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے خوشخبری سنانے والے کو بہت بڑا انعام عطا فرمایا اور اس کے لیے دایا کا انتظام کیا، آپ جاتے تھے ابراہیم کے ساتھ، پیار کرتے، گود میں لیتے، چومتے، پھر کھیلتے جا کر، جب وہ دوڑنے بھاگنے والے ہو گئے 18 مہینے کو ہو کر انتقال ہوا، 18 مہینے کا بچہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے، ابا کہتا ہے، اماں کہتا ہے، آپ مسجد میں تشریف فرماتے اچانک خبر ملی کہ ابراہیم کی طبیعت خراب ہو گئی، وہاں سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں ان کا انتقال ہوا، تو آپ وہاں سے اتنی تیزی سے نکلے کہ صحابہ کو پیچھے دوڑنا پڑا، جو ہی جا کے بچہ آخری دموں میں تھا اپنے ابراہیم کو گود میں لیا تو بچے نے باپ کو دیکھا اور ساتھ اس کی نظریں بند ہو گئی، تو آپ کے گرم آنسو چھلک پڑے اور آپ نے کہا ابراہیم بڑا صدمہ دے کے گئے ہو، ابراہیم بڑا غم دے کر گئے ہو، اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں تو میں آج بہت زیادہ غم کا اظہار کرتا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم بھی تیرے پیچھے آ رہے ہیں، قبر میں نہیں اتر سکے، قبر میں اوروں کو پاس تم رکھو، خود نہیں اتر سکے باہر بیٹھے رہے، پھر جب قبر میں اتارے گا تو پھر آپ نے کہا ابراہیم بڑا غم دے کے جا رہے ہو، آنکھ اشکبار، دل غمگین، زبان پہ شکر کے سوا کچھ نہیں، ایک زندگی دکھوں پر اختیار کی، از خود اختیار کی، اضطراری دکھ بھی آئے اختیاری بھی آئے، پھر جن پھر اپنی بیٹی کے بچوں سے ایسا پیار تھا کہ دونوں کو ایک کو یوں اٹھاتے تھے ایک کو یوں اٹھاتے تھے، دونوں کو اٹھا کے ایسے چلتے تھے، ادھر حسن کو اٹھاتے تھے ادھر حسین کو اٹھاتے تھے، کبھی اس کو چومتے تھے کبھی اس کو چومتے تھے، اور فرماتے اللہ میں انی احبہما، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر، واحب من احبہما یا اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما، یوں فرمایا کرتا، اور کبھی ان دونوں کو کندھے پہ بٹھا لیتے اور کبھی دونوں کو کمر پہ بٹھا کر اور کمرے میں ایسے ہاتھ پاؤں کا سہارا بنا کر سواری کی طرح پورے کمرے میں یوں گشت کرتے تھے، ایسے وہ کندھے پہ بیٹھے ہوتے اور آپ ایسے گھوڑا بنے ہوئے کمرے کے اندر چکر کاٹ رہے ہوتے تھے، دو جہان کی سرداریاں، اتنا بڑا نبی، اور ان بچوں کو اپنے سینے کندھے کمر پہ بٹھا ہوتا تھا اور ایسے چکر لگا رہا تھا، آپ سجدے میں تھے تو دونوں بھائی آئے چڑھ دوڑنے کے لیے تو صحابہ بھاگے پکڑنے کے لیے، تو آپ نے سجدے ہی میں ہاتھ کا اشارہ کیا کہ ان کو مت روکو، ادھر سجدے میں ادھر یوں اشارہ کیا مت روکو، صحابہ پیچھے ہٹ گئے، دونوں گردن پہ چڑھ گئے، ایک چھاتی پہ چڑھ گیا، ایک نیچے گھس گیا، نیچے سجدے میں نیچے گھس، تو آپ نے اپنی چھاتی کو ایسے اوپر اٹھا لیا باغ اوپر کر دے تاکہ وہ اندر گھس کے آرام سے کھیل سکے, جن سے ایسا پیار ہو. آپ بازار میں سے گزر رہے, بچے کھیل رہے, ان میں حسین بھی کھیل رہے, تو جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں پکڑو بھائی, تو بچہ آگے بھاگتا ہے, تو ہنستا بھی ہے بھاگتا بھی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے میں بڑا ایتھلیٹ ہوں, میں اپنے بابے کو پکڑا ہی نہیں دے رہا, تو باپ کو پکڑو بھائی پکڑو, تو بچہ اپنی نازک چال اور اپنی معصومانہ چال میں دوڑتا ہے, ہنستا ہے کہ میں اپنے ابا کو پکڑا ہی نہیں دے رہا. تو آپ نے کہا پکڑو بھائی, تو حضرت حسین یوں بھاگے, وہ سمجھے واقعی میں حضور کو پکڑا ہی نہیں دے رہا. تو آپ نے کہا بھائی پکڑو, ادھر دیکھا تو آپ ایسے ہو گئے, حضرت حسین ایسے ہو گئے, تو آپ پکڑو بھائی پکڑو بھائی. اب وہ ہنس رہے اور گلی میں بھاگ رہے, اور آپ کی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ پیچھے یوں بھاگ رہے جیسے واقعی حسین پکڑا ہی نہیں دے رہا. پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی. آخر آپ نے کہا یہ پکڑ لیا, اور یوں اٹھایا اور یوں تھوڑی کو اوپر کیا, ایک بوسا تھوڑی پی لیا, ایک موٹوں پہ لیا, ایک ماتھے پہ لیا. اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار فرما. پھر ان کے قتل کی خبر سن کے صبر کو کر لیا. آپ کمرے میں تشریف فرما ہے, ان میں سلمہ سے فرمایا پہرا دو, اندر کوئی آنے پائے. ایک خصوصی فرشتہ آ رہا ہے. پھر تھوڑی دیر میں حسین آ گئے, وہ دوڑ کے اندر چلے گئے, ام سلمہ روک نہ سکی. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی, ام سلمہ بھاگ کے اندر گئی تو کیا دیکھا, آپ نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا, آپ نے ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا وہ جو فرشتہ ملنے آیا تھا مجھے خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری ہی امت قتل کر دے گی. بدعا نہیں کی, صبر صبر کہ یہ امت ہمیشہ کٹتی رہے گی, لہذا انہیں تسلی رہے کہ نبی کی اولاد بھی کٹی ہے, ان کے سر نیزوں پہ چڑھتے رہیں گے. انہیں صبر رہے کہ پیچھے بھی سر چڑھ چکے ہیں, وہ سر نیزے پہ چڑھا ہے, جب وہ کاٹا گیا تھا تو دھرتی میں اس سے مقدس سر کوئی نہیں تھا. جس جسم کو گھوڑوں سے روندا گیا وہ جسم تھا جس کے ایک ایک گوٹی پر نبی کے ہونٹ لگے ہوئے تھے. اور جب ابن زیاد آپ کے ہونٹوں پہ ایسے چھڑی مار رہا تھا تو حضرت انس تڑپ کے اٹھ کر فرمایا, ظالم یہ چھڑی پیچھے ہٹا لے, میں نے ان ہونٹوں پہ حضور کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. تو یہ قربانی کیوں رکھی اپنے گھر میں؟ ہم پیسے پہ فروخت نہ ہو جائیں, ہم سود میں نہ پھنس جائیں, ہم رشوت میں نہ پھنس جائیں, ہم ڈاکوں میں نہ پھنس جائیں, ہم جوئے میں نہ پھنس جائیں, ہم سٹے میں نہ پھنس جائیں, ہم پیسے کے پجاری نہ بن جائیں. جان کے سودے کر دیں پر ایمان کے سودے نہ کریں. للناس لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہیں, لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہیں. کون پہنچائے گا, کون بیان کرے گا, کون بتائے گا؟ کہ یہ امت پہنچائے گی, یہ امت بتائے گی, یہ قرآن کی حامل امت ہے, یہ اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرے گی اور پہنچائے گی. یہ میرے محترم بھائیوں اور دوستو اوپر سے حکم آ رہا ہے, یہ پیغام ہے کس کے لیے؟ پہنچانے کے لیے. کن کو؟ للناس لوگوں کے لیے. یہ پیغام ہے کس لیے؟ بیان بتانے کے لیے. کن کو؟ للناس لوگوں کو. کون بتائے گا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہتر امت ہو, تمہیں نکالا گیا. کن کے لیے؟ للناس لوگوں کے لیے. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف بھلائیاں پھیلاتے ہو, وتنہون عن المنکر برائیاں مٹاتے ہو, وتؤمنون باللہ اور اس سب کا عوض اللہ کے لیے. تؤمنون باللہ میں اشارہ ہے کہ سارے کیے کرائے کا صلہ اللہ سے لینا, مخلوق سے لینے کے چکر میں پڑ گئے تو سب ضائع ہو جائے گا. نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیف انتم دارمی کی روایت, ابو یعلیٰ کی روایت, کیف انتم تمہارا کیا حال ہوگا؟ استغا نساؤکم جب تمہاری عورتیں آپ سرکش ہو جائیں گی, ان کی لگامیں تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی, وفسق شبانکم تمہارے نوجوان آوارہ ہو جائیں گے, وترکتم جہادکم تم جہاد چھوڑ دو گے. قالوا اب ان ذلک کائن یا رسول اللہ, صحابہ بولے یا رسول اللہ یہ ہو جائے گا؟ آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی سخت ہوگا. قالوا وما اشد منہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس سے سخت کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کیف انتم اذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی پھیلانا چھوڑ دو گے، برائی مٹانا چھوڑ دو گے؟ قالوا ابا قائن ذلک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا یہ ہو جائے گا؟ آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی سخت ہوگا. قالوا وما اشد منہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیف انتم اذ امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، تمہارا کیا خیال ہوگا اذ رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائی کو برا کہو گے، برائی کو اچھا کہو گے، نیکی کو گناہ کر دو گے، گناہ کو نیکی کر دو گے، تو تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت؟ کہ یا رسول اللہ اب ان ذلک کائن، کیا یہ ہو جائے گا؟ آپ نے کہا اس سے بھی سخت ہوگا. کہ یا رسول اللہ اس سے سخت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیف انتم اذ امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائیوں کو پھیلانے لگ جاؤ گے اور بھلائیوں کو مٹانے لگ جاؤ؟ اگر ہم دعوت کا کام چھوڑیں گے تو پھر آخر میں کیا ہوگا کہ ہم خود برائی کی دعوت دینے والے بن جائیں گے اور اچھائی کے مٹانے والے بن جائیں گے. اور جب یہ حال ہوگا کہ ہم برائیاں پھیلائیں گے اور اچھائیاں مٹائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بی حالت تو مجھے میری ذات کی قسم لاوتی ہن لہم فتنتن یسیر الحلیم فیہا حیران، مجھے میری ذات کی قسم میں ان پر ایسے فتنے ماروں گا کہ ان کی عقلیں برباد ہو جائیں گی، مسخ ہو جائیں گی، موت ہو جائیں گی. میرے بھائیوں، پیغام ہے قرآن کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، یہ قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے، نہ کہ تبلیغ والوں کا ہم سے مطالبہ ہے، یہ قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے. پوری دنیا کے آخری کنارے تک اس پیغام کا پہنچانا. اس امت کو منا کی وادی میں ملا، بلکہ مکے میں پہلے دن ساتھ آپ نے شریک کیا، اور 10 برس کی محنت مدینے کی اور 13 برس کی محنت مکے کی، اور آپ نے 10 ہجری میں 10 تاریخ کو، آپ 11 ہجری، آج 11 ہجری میں 10 مکمل ہوگی تو، اور اس میں ہم 11 ہجری میں انتقال، 10 ہجری کے آخری ایام ہیں، ذوالحج آ رہا ہے، آخری ایام ہے، 10 ہجری کا 10واں دن ہے، منا کی وادی ہے، اور آپ نے شیطان کو کنکر مارے ہیں، اور حضرت اسامہ کے ہاتھ میں اونٹنی کی لگام ہے، حضرت بلال نے آپ کے اوپر چادر کا سایہ کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو کنکر مارے، اس کے بعد مجمع آپ کے ساتھ تھا، آپ مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، الاَ وَإِنَّ الزَّمَانَ اِسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاءَ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. سن لو، آج زمانہ گھوم کے اپنے اصل مقام پر آ گیا. اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے. آج اس کے بعد آپ نے خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے بات پہنچا دی؟ کہا جی پہنچا دی. تو آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا. پھر ہم نے بات جاری فرمائی. پھر آپ نے فرمایا کیا میں نے بات پہنچا دی؟ کہا جی پہنچا دی. تو پھر آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا. پھر آپ نے دعا دی ہے نظر اللہ من سمع مقالتی، اے میرے مولا، اے میرے مولا، آباد کر دے، شاداب کر دے، نہال و خوشحال کر دے میرے اس امتی کو جو میری بات سنے. فوعاہا، اسے سینے سے لگا لے. ثم اداہا کما سمعاہا، پھر جیسے سنا آگے پہنچا دے. آگے پہنچانے والے کے لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے اے اللہ وہ آباد ہو جائیں، خوشحال ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے وہ نہال رہیں جو میرا پیغام آگے پہنچا دیں. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ. یہ حدیث سے متواتر ہے. حدیث سے متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے پہنچانے والے 10 صحابہ ہوں، جس حدیث کی روایت کرنے والے 10 یا 10 سے زیادہ صحابی ہوں اس کو متواتر کہتے ہیں. حدیث سے متواتر اور قرآن کی آیت کا درجہ ایک ہے. حدیث اور متواتر اور قرآن کی آیت کا درجہ ایک. ایک کا کیا مطلب؟ جیسے قرآن سے حکم قطعی ثابت ہوتا ہے، حدیث سے متواتر سے حکم قطعی ثابت ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت کا منکر کافر ہو جاتا ہے، حدیث سے متواتر کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے. یہ حدیث سے متواتر ہے، میرا پیغام آگے پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ. کتنا معلوم ہو تو آگے پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیا، اللہ ہمارے نبی کا بھلا کرے، عالم ہونے کی شرط نہیں لگائے، کہ ایک بات بھی آتی ہے تو آگے لے کے چلنا شروع کر دو. ایک بھی معلوم ہے تو آگے بتا دو، چھپاؤ نہیں، آگے بتا دو، آگے پہنچا دو، بیٹھو نہیں، بیٹھنا نہیں. ان اللہ دعاتنی کافتا للناس رحمتا فادعوا عنی، میرے اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے بھیجا ہے رحمت بنا کر، تم مجھ سے میرا پیغام لو، اور آگے پہنچا دو، مجھ سے لے لو اور آگے پہنچا دو. علاوہ ان ربی داعیہ، سنو میرا رب مجھے قیامت کے دن بلائے گا. وَإِنَّهُ سَائِلِي، پھر مجھ سے پوچھے گا، هَلْ بَلَّغْتَ، کیا تُو نے میری بات پہنچا دی تھی؟ فَأَقُولُ يَا رَبَّ قَدْ بَلَّغْتُ، میں کہوں گا یا اللہ میں نے تو پہنچا دی تھی. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب تمہارے ذمہ ہے کہ غائبین تک اس کو پہنچا دیا جائے. یہ اللہ کے نبی کے فرامین ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، میں خالی ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. ہمیں دعوت کی محنت اوپر سے مل رہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر گواہ ہے، صحابہ کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ اس پیغام حق پر ان کی جانیں بھی لگ گئیں، ان کے مال بھی لگ گئے، ان کی زندگیاں بھی کھپ گئیں، ان کا سب کچھ لگ گیا، وہ مٹتے چلے گئے، دین زندہ ہوتا چلا گیا. دنیا میں واحد ایک صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت لے لی. کوئی جماعت دنیا میں ایسی نہیں آئی جن کو زندہ رہتے ہوئے جنت کی بشارت ملی ہو. 7,00,000 صحابہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنا، ہم نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. کیوں؟ یہ بک گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا اللہ اس کے رسول کے لیے، یہ فروخت ہو گئے، اپنے آرام، اپنا گھر، اپنا سب کچھ، مطلب دیوانی کیا، دیوانگی کی حد تک، مال لگانے میں ایسے بے دریغ. ایک صحابی آئے کہا جی میرے گھر کے ساتھ پڑوسی کی کھجور ہے، وہ ٹیڑھی ہے، اس کی چند شاخیں میرے گھر میں ہیں، اس سے کھجور کے دانے کبھی گر جاتے ہیں، میرے بچے اٹھا لیتے ہیں تو وہ بھاگا ہوا آتا ہے، میرے بچوں کے منہ سے وہ دانے نکال لیتے ہیں. تو آپ اس سے کہیں اتنی زیادتی نہ کیا کرے، بچہ ہے ہو ہی جاتا ہے. تو آپ نے اس شخص کو بلایا، کہا بھائی ایک سودا کرو، وہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور میں تمہیں لے کر دیتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، اس کا پھل مجھے بڑا پسند ہے، میرا جی نہیں چاہتا. آپ نے کہا ٹھیک، یہ شخص کون تھا؟ یہ منافق تھا، کوئی ادنا درجے کا صحابی بھی اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ ایک کھجور نہ دے اللہ کے رسول، یہ منافق تھا. ایک کھڑے صحابی وہاں بیٹھے تھے، ابو داہدا، کہنے کہ یا رسول اللہ اگر یہ کھجور آپ کو میں لے کر دے دوں تو میرے لیے وعدہ ہے کہ جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ آپ نے کہا بالکل، جو لے کر دے گا. کہ اچھا میں سودا کر کے آتا ہوں. تب یہ وپاری بیٹھے ہیں، دیکھو یہ کیسے کھڑے کھڑے سودے کرتا، اب یہ سودا کرنے جا رہا، ذرا سننا سودے کی نوعیت. کہنا بھائی کھجور بیچو ہی ہیں، جا جا میں اللہ کے رسول ہوں، تینوں کی دے دیں. یہ کہنے لگا منہ مانگ، منہ مانگ، جو منہ جمدا کٹ. تو اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے. اس نے یہ کوئی وہ نہیں کہا کہ بھائی واقعی اتنے مانگو، تو اس نے اس لیے کہا کہ نہ یہ دے گا نہ میں دوں. باغ کتنا تھا؟ 600 کھجوروں کا پکا ہوا باغ، 600 کھجوروں کا پکا ہوا باغ. کہنے لگا باغ دے دے، کھجور لے لے. اسے کہنے لگا پھرے گا تو نہیں سودے سے؟ جو آدمی ذرا نفع کا سودا کر لے نا، وہ اگلے کو پکا کر رہا، پھرے گا تو نہیں. جو آدمی گھاٹے کا سودا کرے وہ کبھی کسی کو کہتا ہے پھرے گا تو نہیں؟ وہ تو پہلے بیٹھا تھا میں کہ میں پھر جاؤں. اب 600 کھجور ہیں اس کو دے رہا، اور اس سے کھجور لے کر خود نہیں لے رہا، آگے دے رہا. اس کو دنیا میں تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، تو یہ اس کو کہہ رہا ہے کیوں بھائی پھرے گا تو نہیں، پھرے گا تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں نہیں میں بالکل نہیں پھرتا. کہا باغ تیرا ہو گیا، کھجور میری ہو گئی. یا اللہ، ایسے نہیں زندگی میں رضی اللہ عنہ بن گئے. یا رسول اللہ میں نے کھجور لے لی، تمہیں کیسے دے دی؟ کہا میں نے سودا کر لیا. کہ وہ کیسے؟ کہ باغ سارا دے دیا، کھجور لے لی. آپ نے کہا اچھا پھر اگلا سودا کینسل. یہ تو میری تعبیر ہے، مطلب پہلے ایک کھجور کا وعدہ تھا، ایک کے بدلے میں ایک. کہا نہیں بھائی اگلا سودا کینسل. کم من عذاب وداع ودار فیاہ لأبی داہداہ، مبارک ہو میں ابو داہدا کی ایک نہیں اس کے بے شمار جنت میں باغات دیکھ رہا ہوں، اور باغات میں اس کے گھر دیکھ رہا ہوں. ابو دادا تیرے لیے اب ایک کھجور نہیں، تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگ گئے. انہوں نے درمیان میں بلٹ گئے کہ یا رسول اللہ ایک بات صرف میرے لیے نہیں، میری بیوی کے لیے بھی ہو جائے. کہ تیری بیوی کے لیے بھی ہو گئے؟ کہ یا رسول اللہ صرف میری بیوی نہیں، میرے بچوں کے لیے بھی ہو جائے. کہ جا تیرے بچوں کے لیے بھی ہو گیا. تو وہاں سے بھاگے، توڑ لگائی، باغ کی ایسے دیوار تھی اندر نہیں آئے اندر نہیں آئے کہ ممکن ہے نیت نہ پھر جائے, باہر کھڑے ہو گئے. باہر کھڑے ہو کر بیوی کو کہا ام دادا باہر آ جاؤ. کہ کیوں؟ کہ باغ ہم نے اللہ کو دے دیا اور اس کے بدلے میں جنت میں لے لیا. تو بیوی نے کہا سبحان اللہ بڑا اچھا سودا کیا, بڑا اچھا سودا کیا. گھر خالی ہو گیا اور وہ کہہ رہی سودا بڑا اچھا ہو گیا. پوچھو ان تاجروں سے پیسے کمانے والوں سے, یہ جنت کے بدلے میں ایسے سودے کر سکتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا, 1000 اونٹوں کا بھرا ہوا قافلہ. مدینے میں مال کی تنگی, عین موقع پہ عثمان کا قافلہ آیا. بڑا موقع ہے منہ مانگے پیسے لینے کا, جب مال کم پڑ جائے نا تو یہ جن کے گودام ہیں پھر یہ مال روک لیتے ہیں, پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. ہوں بدھی جانتا ہے, بڑا خوش ہوتے ہیں, بالکل ہی دیوانے ہو گئے, سچ دیوانے ہو گئے, پاگل ہو گئے پاگل. اب مدینے کے پرچون ہی آ گئے, کہا جی عثمان سے کہا سودا کرو. یہ زمانہ ہے صدیق کی دور, ابوبکر صدیق کا. کہنے کے کیا دو گے؟ کہنے کے تمہاری 10 روپے کی چیز 12 میں لے لیں گے. کہا نہیں تھوڑے ہیں, زیادہ پیسے دو. کہا ہم 14 دے دیں گے. کہا نہیں تھوڑے ہیں, زیادہ پیسے دو. کہا ہم 10 کی چیز 15 میں لے سکتے ہیں. کہا نہیں تھوڑے ہیں, زیادہ کرو, مجھے زیادہ لگ چکے ہیں. وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تجھے کیا نفع دے, 10 روپے پہ 5 روپے نفع دے رہے, اس سے زیادہ تجھے کیا نفع دے. تو 100 پہ کتنا نفع ہو گیا؟ 50% ہم تمہیں دے رہے ہیں. کہ نہیں مجھے قیمت لگانے والے نے اس سے بھی بہت زیادہ لگایا. کہا کس نے لگایا؟ یہ سارے پرچونی تیرے سامنے بیٹھے ہیں, کس نے لگایا؟ کہ تم سے پہلے میرے رب نے لگا دیا ہے. وہ کہتا عثمان میں تیری ایک روپے کی چیز 10 روپے میں خریدوں. تم میری 10 روپے کی 15 میں لے رہے ہو نا, وہ میری 1 روپے کی 10 روپے میں لینے کا وعدہ کر چکا ہے. من جا ابل حسن پلا ہو اشرو ہم پالحا, 1 کرو گے 10 پاؤ گے. تمہیں پتا ہے نا مدینے میں تنگی ہے, میں اس تنگی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا. میرا سارا قافلہ مدینے پہ ہدیہ کھڑے کھڑے تقسیم کر دیا, کھڑے کھڑے 1000 اونٹوں کا قافلہ تقسیم کر دیا. رات کو حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب پوشاک سفید نکرئی تھوڑا تیزی سے گزرے, انہوں نے لگام پکڑ لی. یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ کی ملاقات کے لیے بے چین. آپ نے فرمایا آج فارغ نہیں, پھر ملیں گے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آج جو عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا اسے اللہ نے قبول کیا, اس کے بدلے میں جنت کی حور سے اس کا نکاح کیا, اس نکاح میں سارے نبیوں کو بلایا ہے کھانا کھلانے کے لیے, میں وہاں جا رہا ہوں. وہ مالدار تھے, وہ تاجر تھے, انہوں نے اپنے مال اور تجارت کو دعوت کا ذریعہ بنایا, اسلام کا ذریعہ بنایا. ہم نے اپنے مال کو اپنی شان و شوکت کا ذریعہ بنایا, اپنی لذتوں کا ذریعہ بنایا, انہوں نے اسلام کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنایا. تبوک کے موقع پر دوڑ لگ رہی, دوڑ جیسے یہ آپ دوڑ لگاتے ہیں نہیں کاروباری لوگ, دوڑ لگ رہی, وہاں دوڑ لگ رہی کس چیز کی؟ جنت میں آگے بڑھنے. عثمان رضی اللہ تعالی نے 10,000 آدمیوں کا سامان تیار کیا. اس سامان کو بند کرنے کے لیے تھیلے بھی گھر سے دیے, ان تھیلوں کے منہ بند کرنے کے لیے دھاگے بھی گھر سے دیے, اور ان دھاگوں کو سینے کے لیے سوئیاں بھی گھر سے دی, اور ساتھ دینار دیے. کئی 10,000 دینار تھے, کم و بیش مجھے عدد یاد پورا نہیں. آپ کی چھولی میں عثمان کے دینار تھے, اور آپ فرماتے عثمان آج کے بعد کچھ نہ کرے جنت واجب ہو گئی, جنت واجب ہو گئی. ادھر صدیق و فاروق میں پرانی چپکلش کس بات کی؟ جنت میں آگے بڑھنے کی, دنیا کی نہیں جنت میں. حضرت عمر ہمیشہ کہتے کہ میں کسی طرح ابو بکر سے آگے نکل جاؤں, آگے نکل جاؤں. ابو بکر کو کون آگے ملے؟ فرمایا کرتے تھے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے, مجھے ایک رات دے دے, ایک دن دے دے, بس میں راضی ہوں. ساری ایک رات دے دے. کون سی رات؟ جس رات 27 سفر کی رات مجھے دے دے. جب ہجرت کا حکم ہوا اور ابو بکر صدیق اور حضور نکلے غار ثور کی طرف, تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے, کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے. تو حضرت حضور نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہنے کہ یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامک, مجھے ڈر لگتا ہے کوئی آگے دشمن نہ بیٹھا تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں. اخاف الطلب فامشی وراءک, پھر مجھے خیال آتا کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. یہ آگے پیچھے آگے پیچھے, پھر جب آپ غار سور پر چڑھنے لگے تو حضور کے قدم مبارک پنجوں کے بل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو کندھے پہ بٹھا کر پورا پہاڑ طے کیا, ایسے سیدھا پہاڑ, ایسے سیدھا پہاڑ, سر پہاڑ, اور پھر اوپر گئے, حضور کو باہر بٹھایا, خود اندر گئے, غار صاف کیا, پگڑی پھاڑ کے سوراخ بند کیے, سوراخ باقی تھے, کرتا اتارا, پھاڑ کے سوراخ بند کیے, پھر کہا یا رسول اللہ اندر آئے. اندھیرے میں حضور کو نہیں پتا چلا کہ کرتا بھی کوئی نہیں, پگڑی بھی کوئی نہیں, چاندنا ہوا دیکھا نہ پگڑی نہ کرتا. ابو بکر کہاں گئی پگڑی, کہاں گیا کرتا؟ کہ یا رسول اللہ یہ غار میں سوراخ, مجھے ڈر ہوا کوئی چیز نہ کاٹے, میں نے ان کو ان سے بند کر دیا, آپ کی آنکھوں میں پانی آ گیا. آپ نے کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. تو عمر اس رات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ یہ رات مجھے دے دے, میری ساری نیکیاں لے لے. اور اس دن کی جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور صحابہ پر غم اور جنون کی کیفیت, گم سم چیخو پکار, حضرت عمر نے تلوار نکال لی, جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں اسے قتل کر دوں گا. وہ نہیں فوت ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس گئے ہیں, واپس آئیں گے. اور ابو بکر صدیق اپنی دوسری بیوی کے پاس گئے تھے, پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا, دوڑے ہوئے آئے اور آ کر گھوڑے سے چھلانگ لگائی, سیدھے بیٹی کے گھر آئے, آپ کے چہرے مبارک پر چادر ڈالی جا چکی تھی, چادر کو ہٹایا, ماتھے کو چوما اور گرم گرم آنسو حضور کے چہرے پر پھیل گئے. ابو بکر صدیق کے اکوا خلیلا, روئے اکوا خلیلا, ہائے میرا خلیل جدا ہو گیا. پھر فرمایا وا سفیا, ہائے میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو گیا. پھر فرمایا وا نبیا, ہائے میرا نبی آج مجھ سے جدا ہو گیا. اور روتے ہوئے باہر نکلے اور سیدھے گئے مسجد میں, لوگ افراتفری میں. آپ نے عمر سے کہا بیٹھ جاؤ, حضرت عمر نے کہا میں نہیں بیٹھتا. تو ابو بکر صدیق ممبر پر آئے کھڑے ہوئے, کہ لوگوں سن لو, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پجاری ہے وہ جان لے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے موت دے دی, انہیں اٹھا لیا. جو اللہ کا پجاری ہے وہ جان لے کہ اللہ آج بھی زندہ ہے, موت سے پاک ہے. پھر آپ نے آیت پڑھی انک میتن وانہم میتون, اور آپ نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیات سنی تو میں زمین پہ گر گیا, میرے پاؤں سے میری ٹانگوں سے جان نکل گئی, مجھے پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ کا نبی ہم سے جدا ہو گیا. تو اس دن ابو بکر صدیق نے امت کو سنبھالا, تو فرمایا کرتے تھے یہ دن مجھے دے دے, وہ رات مجھے دے دے, میرا سب کچھ لے لے. تو ان میں مقابلہ چلتا رہتا تھا, مقابلہ. تبوک کے موقع میں حضرت عمر نے کہا آج نکل گیا تو نکل گیا, پہلے کبھی نکل سکتا ہوں نہ آئندہ, کیونکہ آج کل ابو بکر غریب ہے, میں مالدار ہوں اور آج دوڑ ہے پیسے کی, آپ نے چندہ مانگا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کے دو حصے کیے اور آدھا لے کر پہنچ گئے. ابو بکر صدیق کا جتنا بھی تھا نے سارا چاہتے لیا, تھوڑا سا چند ایک پوٹلی میں سارا سامان. جب سامان سامنے رکھا گیا, حضرت عمر بڑے اطمینان میں کہ آج نمبر میرا ہی ہے, آج عمر کا پہلا نمبر ہوگا, ابو بکر کا دوسرا نمبر ہوگا, آج میں بازی جیت گیا, میرا زیادہ ابو بکر کا تھوڑا. لیکن اس رب سے کون بات چھپائے, جو قربانیاں دیکھتا ہے, جو کیفیتیں دیکھتا ہے, جو عدد نہیں گنتا, جو کیفیات دیکھتا ہے. اللہ پاک کے نبی کو بھی اندازہ تھا بھائی اصل صورتحال کیا ہے, تو جو اللہ کے نبی نے سوال کرنا تھا وہ سوال بدل دیا. ہمیشہ چندہ لینے دینے میں لوگ ہمارے مدرسوں میں چندہ دیتے ہیں, مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں, ہر کوئی پوچھتا ہے کہ کتنے پیسے ہیں, اسی کی رسید کاٹ کے دیتے ہیں. کبھی کسی نے پوچھا کہ پیچھے کتنے ہیں, یہ پوچھو تو اگلے ویسے اس سے ناراض ہو جائیں, وہ اگلے میں سے واپس لے لیں گے, تو کیا ٹھیکے دار ہیں ساڑھے. تو اس موقع کا سوال یہ تھا کہ حضور کہتے عمر کتنا ہے, ابو بکر کتنا ہے. اگر یہ سوال ہوتا تو عمر جیت جاتے, ابو بکر ہار جاتے. حضور نے سوال بدل دیا, کہا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو. بس یہ سوال کا کرنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ٹھنڈے پڑ گئے, میں بابا نے کہا مجھے پتا چل گیا میں ہار گیا. عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو, اور پہلے جو جوش میں تھے نا ایک دم ٹھنڈے ہو گیا, کہا جی آدھا چھوڑ کے آئے ہوں آدھا لے کے آؤں. ابو بکر تو پیچھے کیا چھوڑ کے آئے, کہا جی میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہوں، باقی سارا لے کے آ گیا ہوں. کہا وہ اگر تو اس سے کوئی نہیں بڑھ سکتا. کہ لوگ فروخت ہو گئے تھے، مال کے سودے بھی کیے، جانوں کے سودے بھی کیے، اللہ کے پیغام کو نکلے ہیں، لے کر نکلے ہیں. 10 ہجری میں حضور، 11 ہجری میں، 11 ہجری یعنی محرم گزرا، سفر گزرا، ربیع الاول کا 12 یعنی تقریباً 2.25 مہینے 11 ہجری کے آپ کو ملے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس دن سے لے کر 92 ہجری میں، 92 ہجری میں ملتان میں ایمان داخل ہو چکا تھا، اسلام داخل ہو چکا تھا. تو 82 سال کے اندر مدینہ منورہ سے جو لہر اٹھی ہے تو اس نے دیپال پور کشمیر تک جا کر دم توڑا ہے، اور یہ 82 سال کا کھینچا ہوا خط ہے. اس راستے میں برا بن مالک جیسا صحابی شہید ہوا اور تستر میں ان کو دفن کیا گیا، نعمان ابن مقرن جیسا مار شہید ہوا وہ نہامن میں دفن ہوا، عمر بن مادی کرب الزبیدی جیسا شہید ہوا وہ نہامن میں دفن ہوا، ابو رافع غفاری جیسا شہید ہوا وہ خراسان میں دفن ہوا، عبد الرحمان بن سمورا جیسا اس راستے میں مرا وہ خراسان میں دفن ہوا، حمما جیسا جلیل القدر آدمی اس راستے میں انتقال ہوا وہ اصفہان میں اس کی قبر بنی، ربیع بن زیاد الحارسی جیسا ان راہوں میں قربان ہوا. سجستان افغانستان کا پرانا نام ہے، افغانستان کا پرانا نام سجستان ہے، یہ نیا نام ہے افغانستان، پرانا تاریخ کے نام اس کا سجستان ہے. ربیع بن زیاد الحارسی رضی اللہ عنہ سجستان میں انہی راہوں میں ان کی قبر بنی. پھر دوسری طرف یورپ کی طرف چلے ہیں، استنبول کے دروازوں تک پہنچے ہیں اور ابو ایوب انصاری کی قبر استنبول کی دیواروں کے نیچے بنی، ابو طلحہ انصاری کی قبر بحیرہ روم میں بنی. اور ادھر افریقہ کی طرف کو نکلے ہیں تو سارا شمالی افریقہ، معبد ابن عباس عبد الرحمان بن عباس کی قبر شمالی افریقہ میں، ابو زما بلوی کی قبر کیونس میں، ابو لبابا انصاری کی قبر کیونس میں، عقبہ بن نافع کی قبر الجزائر میں، رویفہ انصاری کی قبر لیبیا میں، یہ سب صحابہ ہیں. عبد الرحمن الغافقی تابعین میں ہیں، ان کی قبر فرانس میں، جنوب فرانس، جنوبی فرانس پیرس سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر اسپین کی سرحدوں کی طرف، اس شخص یہ وہاں شہید ہوئے، وائن کی قبر بنی. اور کھڑے رہی کافی عرصہ تو اس کا نشان مٹ چکا ہے. یہ سارے کا سارا نقشہ 100 سال کے اندر قائم ہوا ہے، 100 سال کے اندر. پھر ادھر ترکستان کی طرف نکلے ہیں تو کاشغر تک بڑھتے چلے گئے، قتادہ بن مسلم باہلی کاشغر کے، اور یہ ترکستان کے پہاڑوں میں کہیں بے نام ہو گیا، تاریخ میں محفوظ ہو گیا اور زمین سے بے نام ہو گیا، لیکن اللہ کے پیغام کو کاشغر تک اس شخص نے پہنچایا ہے. اور انہی سفروں میں، انہی راستوں میں، عراق میں حذیفہ الیمان کی قبر، سلمان فارسی کی قبر، اور حضرت اور بڑے بڑے صحابہ اشرا مبشرا میں سے حضرت زبیر کی قبر، حضرت طلحہ کی قبر، حضرت علی کی قبر، یہ سب عراق کی وادیوں میں سو گئے. ملک شام میں ابو دردہ جیسے، خالد بن ولید جیسے، بلال جیسے، فضل بن عباس جیسے، اور زرار بن ازور جیسے، ابو عبادہ بن جراح جیسے، زید بن حارثہ جیسے، جعفر بن ابی طالب جیسے، عبادہ بن سامد جیسے، شرابیل بن حسن جیسے، معاذ بن جبل جیسے، عبد الرحمن بن معاذ جیسے، یہ وہ لوگ ہیں جو شام کی وادیوں میں سوتے چلے گئے اور اسلام کی شمع جلتی چلی. ہم تو سبق ہی بھول گئے نا، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. ہم تو بچپن سے پنجرے میں آ گئے. ایک دن شکاری کو رحم آیا، اس نے پنجرے کا سر کھول دیا، جا بچہ چلا جا. وہ کہتا میں اڑوں کیسے، میں تو اڑنا ہی بھول گیا. فیصل آباد کے بازاروں میں ایسا قید ہوا، میں تو اڑنا ہی بھول گیا، اور اگر کوئی پھڑ پھڑا لوں، کچھ اڑ میں لوں، تو مجھے تو چمن کا راستہ ہی یاد نہیں، کس چمن سے پکڑ کے لائے تھے. ہاں بلاغ للناس، یہ قرآن ہے پہنچانے کے لیے. بھائیو کون پہنچائے گا؟ آپ اپنی ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر کوئی بتاؤ ہے ذمہ کس کے؟ میں 2 گھنٹے اس کی محنت کر لوں، 2 گھنٹے آپ کی محنت کی ہے. اگر آپ کے ذمہ نہیں ہے تو جس کے ذمہ ہے وہ بتا دیں، پھر ہم ان کی بکری محنت کر لیتے ہیں. اور اگر آپ نہیں بتاتے ہیں تو میں بتاتا ہوں، آپ ذمہ دار ہیں. ہمیں یہ حکم ملا ہے ساری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانے کا. تو میرے بھائیو، یہ دونوں چیزوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، نہ ہم قرآن کی تعلیم کو سینے سے لگا سکے، نہ قرآن کے پیغام کو ہم دنیا میں پھیلا سکے، تو پھر کیا ہوا؟ باطل کا پیغام پھیل گیا، باطل کی معاشرت پھیل گئی، باطل کی زندگی پھیل گئی۔ 4 سال کے بچے کو ٹائی لگا کر اسکول بھیجتے ہیں، کسی کو احساس میں نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا غلط لفظ اس کے تختی پر لکھ دیا گیا ہے۔ انہیں 1834 میں لارڈ میکالے آیا وائس رائے بن کر، اس نے کہا ہم نے ان کو عیسائی نہیں بنانا، ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے جو اپنے ظاہری، جو اپنے رنگ و روپ میں تو ہو ہندوستانی اور اندر سے ہو وہ پوری کی پوری انگریز۔ ہم ایسی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں جن کا ظاہر ہو، جن کا ظاہر ہو، اس کے لفظ ہوتے ہیں ہندوستانیوں کے، ہندوستان جو تھا، جن کا ظاہر ہندوستانی ہو، جن کا مزاج کافرستانی ہو، یہ الفاظ میں رہے ہیں، اس کے الفاظ یہ تھے، جو اندر سے انگریز ہو باہر سے ہندوستانی ہو، ہم نے ایسی نسل تیار کرنی۔ 1834 سے انہوں نے محنت شروع کی، اور آج وہ محنت پھل دے رہی ہے، ہماری ساری نوجوان نسل، نام مسلمان زمین پاکستان، نام عبدالرحمان سرزمین پاکستان، لیکن اندر سے سارا مزاج وہی ہے جو وہ ہمیں دے کر گئے۔ تو جیسے انہوں نے محنت کی، ہمیں محنت کی، مزاج بدلنا، سوچ بدلنا، خالی 2 گھنٹے کی تقریر سے نہیں ہوتا، صدیوں کی محنت سے دور ہوا کرتی۔ تو میرے بھائیو، دونوں حقوق سے کوتاہی ہوئی، پہلا کام اس وقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ غالبا رمضان کی آخری رات ہے، عرش کے دروازے خصوصی بند ہونے کو ہیں، خصوصی عنایات رخصت ہونے کو ہیں 1 سال کے لیے، اور اللہ اس وقت ناراض ہے، راضی نہیں ہے۔ ڈیر اسماعیل خان سے ہم آ رہے ہیں، موسیٰ زئی تک جہاد خالی ہو چکے ہیں، پانی ختم، جانور مر گئے، لوگ گھر چھوڑ کے نکل گئے پانی کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں، زمینیں بنجر۔ ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے تو بچیاں فصلوں میں لگا ہوا پانی کٹوروں میں بھر بھر کے اپنے گھڑوں میں ڈال رہی تھیں۔ وہ پانی جس کو ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے، وہ پانی وہ گھڑوں میں ڈال کے پینے کے لیے گھر لے جا رہی تھیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو، اللہ ناراض ہے۔ اگر رمضان میں راضی نہ کر سکے تو پھر کہاں راضی کریں گے اور کب راضی کریں گے؟ اگر اس مہینے میں بھی اس کو راضی نہ کر سکے، جبکہ اس کی بخشش عام، دوزخ بند، شیطان قید، روزانہ 10 لاکھ کو معافی مل رہی ہے، 4 ایسے ہیں جن کو سارا رمضان گزر جائے پھر بھی نہیں معافی ملتی۔ اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا ہو، خدا نہ خواستہ کوئی ہو تو میں بتا دیتا ہوں تاکہ اس کو توبہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک شراب پینے والا، اس کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ایک ماں باپ کا نافرمان، اس کی رمضان شریف میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ایک رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، اپنے خون کے رشتوں سے ناطا توڑنے والا، منہ موڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا، اس کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ کسی سے بات نہ کرنا، اس کو کوئی لوگ معاملہ ہی نہیں سمجھتے، میری آج کل بول چال بند ہے، کیوں بند ہے؟ اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اتنی بات پر۔ یہ ایسی خوفناک بات ہے کہ اللہ رمضان میں بھی بخشش روک دیتا ہے، نہیں ابھی نہیں معاف کروں گا۔ چوتھا آدمی کون ہے جو مسلمان کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو؟ یہ 4 قسم کے لوگوں کی رمضان کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، عید الفطر کی دعا میں بھی بخشش نہیں ہوتی، راتوں کی دعاؤں میں، سحری افطاری میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا ہو، اگر کوئی ایسا ہے تو یہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کرے۔ پوری وہ زندگی جو ہم نے اللہ اور اس کے نبی کے طریقوں کے خلاف گزاری، اس پر میرے بھائیو آج بیٹھے بیٹھے توبہ کرو۔ جتنا اللہ کو یہ عمل پسند ہے، اتنا کوئی عمل پسند نہیں کہ ہم کہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری توبہ۔ اور یہ پتہ نہیں بار پر کتنا مجمع، اس کو تو اللہ ہی جانے کتنے آئے بیٹھے ہیں، 8-10 ہزار سے تو اوپر ہی نظر آ رہے ہیں۔ یہ اتنا اور میں دیکھ رہا ہوں، مجھے 98% نوجوان نظر آ رہا ہے۔ یہ صبح صادق کی نشانی ہے، اس سے اور زیادہ کوئی گمراہی کے اسباب کیا پیدا کرے گا. گھر گھر ننگے ناچ تو انہوں نے پہنچا دیے. اور ہمارا ایک مؤذن تھا, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, وہ ہمیں کہتا پترو ہیک دے انہیں گھر گھر کنجری نچنی. اجی یہ کہنا بابا حاجی تم کیوں یہ گل کریں, وہ کہتا سانو ساڈے وڈے آ گئے ہیں ہیک دے انہیں گھر گھر کنجری نچنی. وہ کنجری نشانا کوئی اس کو کوئی آسان کام تھا؟ تو جب یہ کیبل آ گیا تو گھر گھر کنجری ناچنے لگی. اس سے میں وہ انگلینڈ کے اجتماع میں رات کو نکلا, کافی دیر 12:30 ہو گئے, تو دو نوجوان پہرا دے رہے تھے. ان سے میں نے تعارف کیا تو ایک نوجوان آیا ہوا تھا شیفیلڈ سے, تو کہنے کہ میں نے اس سے روزہ لگایا, توبہ کر لی ہے, پہرا دے رہا ہوں, ابھی چلا بھی لگا ہے. پھر کہنے لگا اب اللہ کے فضل سے دین آئے گا. کیسے؟ کہ ان کے پاس گمراہ کرنے کا اور کوئی اب آلہ ہے ہی نہیں, جتنا یہ گمراہ کر سکتے تھے نا اس کی آخری انتہا ہے ان کے پاس, اس سے آگے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہمیں گمراہ کرنے کی. ہم ان چیزوں سے نکل کر توبہ کر کے آ گئے ہیں, اب آگے اور کوئی شکل نہیں انہیں ان کے پاس ہمیں گمراہ کرنے کی. جب اللہ نے ہمیں ان میں سے نکال لیا ہے تو اگلی منزلیں بھی آسان ہیں. اتنے بڑے مجمع میں نوجوانوں کی آمد, یہ صبح و صادق کی آمد آمد ہے, پاؤں پھٹنے کی دلیل ہے. بے شک اندھیرے بہت گہرے ہیں, لیکن بھائیو صبح صادق کی پہلی کرن سے ہی افق کے رنگ بدل جاتے ہیں. سورج آنے سے پہلے ایسا خوبصورت میک اپ کرتا ہے کہ سارا افق سرخ لباس پہن کے آنکھوں کو ایک عجیب نظارہ دکھاتا ہے. نوجوانوں کا پلٹنا, جوانی میں مسجدوں کی دوڑ لگانا, یہ پتا دے رہا ہے صبح صادق کہیں قریب کر رہی ہے. اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا ہوا ہے حق کو اونچا کرنے کے لیے, اور جب حق زیادہ پستا ہے وہی وقت اس کے اٹھنے کا ہوا کرتا ہے. جتنی کربلائیں بڑھتی ہیں اتنا اسلام بڑھتا چلا جاتا ہے. جتنے کھوپڑیوں کے مینار اونچے بنائے جاتے ہیں اتنا اسلام کا جھنڈا بلند ہو جاتا ہے. یہ نوجوان مجھے اکثر نظر آ رہے ہیں, میں سب کی منت کرتا ہوں آج توبہ کر کے اٹھو, اس طرح اللہ کے دربار میں توبہ کرو کہ اللہ بھی کہہ دے ہاں جا میں نے معاف کر دیا, اور اللہ بھی آپ کے اندر کی نیتوں کو دیکھ کے جان لے کہ یہ سچی توبہ ہے, اور فرشتوں میں ساتوں آسمانوں میں اعلان ہو جائے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا. ایک آدمی توبہ کرے تو آسمان پہ چراغاں ہو جاتا ہے, یہ ہزاروں کا مجمع جب توبہ کرے گا تو آسمان پہ کیسے چراغاں ہوں گے, جبکہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. ہمارا سرمایہ ہیں آپ لوگ, توبہ کرو. آج جاتا ہوا رمضان, جاتا ہوا مہمان ہے, اگلا سال یا قسمت یا نصیب, تو ہم ابھی تو توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیں. اللہ کو منانا مشکل بھی کوئی نہیں, وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہے. تم ہلکے سے کہو یا اللہ میری توبہ, وہ فوراً کہے گا جاؤ میں نے معاف کر دی. تو کیوں بھائی توبہ کرتے ہیں سارے بھائی؟ پکی توبہ کرتے ہیں نا سارے؟ رمضان کے دفتر بند ہونے والے ہیں, اگر پرسوں عید ہو جاتی ہے تو کل آخری دن ہے, کل کی شام جو کل کی رات ہوگی وہ پھر رمضان کی نہیں ہوگی. ابھی دوزخ بند, شیطان قید, ابھی ہم سب مل کر اجتماعی طور پر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پورے فیصلہ باد کی تقدیر بدل دے, پورے ملک کی تقدیر بدل دے, پوری امت کی تقدیر بدل سکتی ہے اگر ہم سارے اجتماعی طور پر یہاں بیٹھ کے توبہ کریں. تو کیوں بھائی توبہ کرتے ہیں سارے بھائی؟ اگر آج ہم شراب سے توبہ کریں گے اور حرام سے توبہ کریں گے تو یہ مفت کی نہیں ہے. آگے ذرا دیکھو, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اللہ خود جام بھر بھر کے پلائے گا, یہ لے میرے ہاتھوں سے پی. زنا سے توبہ کریں گے تو یہ مفت کا سودا نہیں ہے, رَمَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, اللہ تعالیٰ کہے گا آجا میں خود جنت کی لڑکیوں سے تیرا نکاح پڑھ کے تیرے عوض میں دوں, تیرے ہاتھوں میں پکڑا دوں گا. ہر جمعے نئی نویلی دلہن ملے گی جب اللہ کے دیدار سے فارغ ہو کے آئے گا. لے اب ہم سے جس کو پہلی نظر دیکھو تو 40 سال دیکھتے رہو, نظر دائیں بائیں نہ گھوم سکے. جس کو گلے لگاؤ تو 70 سال معان کا کرتے چلے جاؤ اور معانکے کی لذت ختم نہ ہو. جس سے بات شروع کرو تو 70 برس گزر جائیں تو میں بات کرنے کی لذت ختم نہ ہو. وہ تمہیں سنانا شروع کر دے یہاں موسیقی حرام ہے تو ان قریب حلال ہونے والی ہے. جب اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ انہیں دنیا کے گانے ان پر میں نے حرام کیے تھے, جنت کی لڑکی گائے گی, جنت کا درخت ساز بنے گا, حور آواز بنے گی. یہ ساز آواز, یہ سر اور ساز مل کر ایک ایسا سما پیدا کرے گا کہ 100 سال بھی سنتا رہے تو سننے کا شوق پورا نہ ہوگا. او بھائیو سوچو اللہ کی جنت کو سوچو. اس توبہ پر اللہ تعالیٰ کیا دینے والا ہے, کیا اللہ کے خزانوں سے ملنے والا ہے, ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہاں کے حرام کھانے چھوڑ دیے, حلال پہ آ گیا, چولہے بجھ گئے, ٹھنڈے ہو گئے, چٹنی روٹی ہو گئی, تو پھر کیا ہے, پھر کیا ہے. اللہ جو کھلانے والا ہے, دسترخوان سجائے گا, لقمے بنا بنا کے کھلائے گا, 70,000 قسم کے کھانے, ایک صرف ایک ایک ایک پرندے سے, ایک پرندے سے وہ یوں اپنے پروں کو ہلائے گا. 70,000 قسم کے کھانے ایک پرندے کے پروں سے نکل کے سامنے آ جائیں گے. اب یہ مسئلہ نہیں کہ کون سا کھاؤں اور کون سا چھوڑوں, سارے کھا جائے گا, ہر ایک کی لذت جدا جدا, سارے کھا جائے گا. نہ پیٹ پھٹے, نہ جبڑا تھکے, نہ دانت زبان کو کاٹے, نہ لذت میں کمی آئے, نہ خواہش میں کمی آئے. جب ایک پرندے سے 70,000 کھانے نکلیں گے تو باقی دسترخوان پہ اللہ کیا کیا سجائے گا. حرام چھوڑ, حلال کی روٹی کھا, اللہ اس کے بدلے میں یہ کچھ کھلانے والا ہے. منہ میں روٹی ڈالی, خیال آ گیا گوشت کا, بوٹی اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں, یہی روٹی بوٹی بن جائے گی. بوٹی کھاتے کھاتے خیال آ گیا, بوٹی کھاتے کھاتے خیال آ گیا پلاؤ کا, پلاؤ اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں, یہی بوٹی پلاؤ بن جائے گا. پلاؤ منہ میں ہے اور خیال آ گیا, کھاتے کھاتے خیال آ گیا کھجور کا, تو کھجور اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں, یہی پلاؤ کھجور بن جائے گا. کھجور کھاتے کھاتے خیال آ گیا آم کا, تو آم اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں, یہی کھجور آم بن جائے گا. امرود کا خیال آیا, امرود بن جائے گا. کھنو کا خیال آیا, کھنو بن جائے گا. اور مالٹے کا خیال آیا, مالٹا بن جائے گا. دودھ کا خیال آیا, دودھ بن جائے گا. جلیبی کا خیال آیا, جلیبی بن جائے گا. کسی گجرا والے کو سری پائے یاد آ گئے تو سری پائے بن جائے گا. سارے گجرا والے کو صبح صبح ادھر کھاتے ہیں سری پائے, اوپر سے پیتے ہیں لسی کے گلاس, تو ان کی عقل میں پھر کہاں سے آئے گا, فتانت سوئیں گے نہیں تو اور کیا کریں, یا دنیا کمائیں گے یا سوئیں گے. ادھر سے اتنے اتنے بڑے وہ چھنے پیتے ہیں لسی کے, استاد کھار میں تو دیکھ کر ڈر گیا, دو تین دفعہ جماعت میں گیا. میں کہا ہمیں تو 2-4 بسکٹ کھلا دو, ہمارے لیے وہی ناشتہ کافی. تو اگر کسی گجرا والے کو خیال آ گیا کہ سری پائے ہوں تو وہ سری پائے بن جائے گا. کسی بنو والے کو نسوار یاد ہے کہ تو نسوار بھی بن جائے گا. ہمیں پٹھان غصے نہ ہو, پنجابی بھی بہت نسوار کھاتے ہیں اب, لیکن وہ نسوار بدبودار نہیں ہوگا, بہت خوشبودار ہوگا. اگر بن گیا تو بڑا خوشبودار بنے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے اللہ کا. میں ابھی بنو میں تھا تو وہاں سے میں نے یہ کہنا شروع کیا, وہ مجھے پتا چلا کہ بنو کی نسوار سارے پاکستان میں جاتی ہے, سارے پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور ہے. تو ایک دن وہ بیان کرتے کرتے اچانک میرے منہ پہ آ گیا, میں نے کہا کسی بنو والے کو خیال آ گیا بنو کی نسوار تو وہ بوٹی نسوار بھی بن جائے گا. لیکن وہ نسوار ہوگا بڑا مزیدار اگر بن گیا, ویسے ہوگا نہیں کیونکہ نسوار گندی چیز ہے, حکا بھی گندی چیز ہے. پنجابی حکوں کو خیال کرتا بھی رہے گا تو کہیں آگ لینے دوزخ میں نہ جانا پڑے, تو لہٰذا حکا بھی نہیں بنے گا, نسوار بھی نہیں بنے گا, باقی خوبصورت مزیدار چیز ضرور بنے گا. تو بھائیو اللہ پاک جو کہتا ہے توبہ کرو تو مفت میں نہیں, پاک دامنی کے بدلے میں بہت کچھ دے رہا ہے, حیا کے بدلے میں بہت کچھ دے رہا ہے, یہاں کی اطاعت کے بدلے میں خود دینے لگا ہے. وہ دیتے نہیں تھکے گا آپ لیتے نہیں تھکو گے, وہ کھلاتے نہیں تھکے گا آپ کھاتے نہیں تھکو گے, وہ پلاتے نہیں تھکے گا آپ پیتے نہیں تھکو گے, وہ پہناتے نہیں تھکے گا آپ پہنتے نہیں تھکو گے. یہاں تو ایک جوڑا پہن کے ختم, وہاں تو 100-100 جوڑے پہنو. اور آپ کی بیوی کو جو اللہ غرارہ پہنائے گا 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا, 3 میل کے دائرے میں, اور 3 میل کے دائرے کا غرارہ اٹھائے گی کیسے؟ وہ نور کا بنا ہوگا, نور کا وزن نہیں ہوتا. جو پرنٹ ہوگا نا کپڑے کا, وہ پرنٹ کا جو تانا بانا ہے نورانی ہوگا, اور نور کا وزن نہیں ہوتا، وہ 3 میل میں ہو یا 30 میل میں ہو اس کا وزن نہیں ہوگا، تو 3 میل میں اس طرح اس کا غرارہ گھوم رہا ہوگا، جس میں سے ایک ادنا درجے کا موتی اتار کے زمین پہ رکھ دیا جائے تو کائنات روشن ہو جائے گی، کائنات، تو اعلیٰ درجے کا موتی کیا ہوگا؟ اور متقابلین کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی جنتی دوسرے جنتی کو پیٹ بھی کرے گا تو بھی چہرہ سامنے رہے گا، منہ ادھر کر دیا نا، اب ان کو میرا منہ تو نہیں نظر آ رہا، لیکن جنت میں کیا ہوگا، میرا منہ ادھر بھی ہے اور ان کو بھی نظر آتا رہے گا، کوئی کسی کو پیٹ کر نہیں سکے گا، اس کی بیوی یوں آئے گی تو اس کا چہرہ نظر آئے گا، پھر کسی کام کو اٹھ کر واپس جائے گی تو چہرہ پھر بھی نظر آتا رہے گا، چہرہ غائب نہیں ہوگا، اور جب وہ چل کے آئے گی تو ایک قدم میں 1,00,000 قسم کے ناز و نخرے دکھائے گی، جب وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے جو چمک نکلے گی ساری جنت کو روشن کر دے گی، جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے، جو جنت کے نور پر چھا گیا کہا جائے گا حور مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کی چمک سے جنت جگمگائی ہے، اللہ نے سودے کیے ہیں، وہ تو تھوکتی ہیں، اگر تھوک دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، اس کا تھوک ہے نہیں، تھوک تو عیب ہے، اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، ساری دنیا غڑپ غڑپ پیے، دنیا کی سب سے بڑی حور شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے کوئی لے لے گا، کوئی آشے کے زار پیے گا کہ الٹا منہ پہ مارے گا، ہاں یہ ایمان والی عورت، یہ مومنہ، یہ صالحہ، یہ اس ایمان کو بچا کے، عزت کو بچا کے مر گئی تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، سودے کرو بھائیو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو، جو غفلت میں ہیں ان سے بھی کرواؤ، نہیں کرتے تو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ قابل رحم ہیں، آپ توبہ کے بغیر آج یہاں سے نہ اٹھو، کیوں بھائی کرتے ہو توبہ؟ جس مبارک زندگی کو دے کر گئے اس پر چلنے کی نیت کریں، جس کو پھیلانے کا کہہ کر گئے اس کو پھیلانے کی نیت کریں، اس کے لیے ساری دنیا میں جانا ہے، ساری دنیا میں پھر محنت ہوئی، اللہ نے یہاں سے اٹھائی، چلتے چلتے چلتے آج یہ نقشے قائم ہوئے، کہاں وہ ایک تحصیل والی مسجد ہوتی تھی، پھر بلال مسجد بنی، پھر اب اسماعیل مسجد بنی، یہاں یہ جھگڑا ہو رہا تھا، بھائی یہ بہت بڑی ہے، 15 فٹ ادھر بڑھانی تھی، کوئی کہتے تھے بڑھاؤ، کوئی کہتے نہ بڑھاؤ، اتنی بڑی کیا کریں گے، میں نے کہا خالی یہ غلام آباد والے بھی اٹھ کے آ گئے تو مسجد تھوڑی ہو جائے گی، اور یہ ساری امت اللہ تبلیغ میں لگانے والا ہے، جب یہ سب لگیں گے تو یہ مسجدیں بھی چھوٹی ہو جائیں گی، انہوں نے کہا تھا ہم نے بڑا انتظام کیا، دیکھو تھوڑا پڑ گیا، انہوں نے کہا ہم نے اس وقت ختم قرآن کا بیان اسماعیل مسجد میں کرنا، بڑا انتظام، ابھی قاضی صاحب کا فون ہے، پانی ختم ہو گیا، وضو کی تنگی ہو رہی ہے، سب ادھر باہر بھی کھڑے، ادھر یہ بھی کھڑے ہوئے، اور وہ گیلیوں میں چڑھے ہوئے بےچارے چھٹر رہے، تو میرے بھائیو یہ تو تبلیغ والے جتنا بڑا انتظام کریں گے اللہ اس کو تھوڑا کر کے دکھا دے، تو بھائیو توبہ کی تشکیل تو سب کی ہو گئی نا، یہ تو 100% تشکیل ہے نا، اب 4 مہینے چلے کی بھی ہو جائے، اور پہلے کہتے ہیں ملکوں کی ہو جائے، بولو بھائی، چلو پاک بھائی دعا سے پہلے عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں اور تراویح کے ساتھ ایک عبادت مالدار لوگوں کے لیے بنائی ہے، جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو فطرانہ کہتے ہیں، یہ امت کے مالداروں پر ہے، امت کے غریب کو، افراد کو دینے کے لیے، تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ اپنی عید گزار سکیں، روزے رکھ سکیں، رمضان میں دینا چاہیے تھا، کچھ روزے بھی گزر سکیں، ہمارے یہاں جو دیا جاتا ہے، جو اخباروں میں بتایا جاتا ہے، جو علماء بھی بتاتے ہیں، وہ گندم کے لحاظ سے بتاتے ہیں 20 روپے، یہی مشہور ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے، میں آپ کی خدمت میں ایک فطرانہ بتاتا ہوں، جو تقریباً عمل سے نکل چکا ہے، اگر آپ اس کے مطابق اپنا یہ فریضہ ادا کریں گے، جو اس مجمع میں مالدار لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کو سنت کے زندہ کرنے کا اجر بھی ملے گا, واجب کے اور اللہ کے دربار میں زیادہ دینے کا اجر بھی ملے گا. ہمارے نبی نے صدقہ فطر جو ادا کیا وہ یا کھجور, اکثر تو کھجور, کبھی کشمش, گندم کا کبھی نہیں. گندم اس زمانے میں مہنگی تھی اور ناپید تھی, اس لیے وہ آدھی آدھا سا گندم وہ بنتی ہے تو پونے دو سر, اس کو دو سر کر دیتے. کھجور ایک سا, کشمش ایک سا, یعنی تقریباً تین سے. آج کے حالات کے لحاظ سے اجر بڑھانے کا موقع ہے. ہمارے نبی نے جو فطرانہ دیا کھجور کا تھا, کشمش, اگر ہم کھجور کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کریں تو ایک آدمی کا 150 روپیہ بنتا. اچھی کھجور 50-60 روپیہ کلو ہے, 50 کر لیں 150 روپیہ. عام درجے کی کھجور تقریباً 30 روپیہ کلو ہے, 90 روپیہ ہو گیا. 30 سے 90 بہت زیادہ ہے, 90 سے 150 بہت زیادہ ہے. کشمش کے حساب سے اگر ہم دینا چاہیں تو اچھی کشمش تقریباً 100 روپے کلو ہے, اعلیٰ درجے کی کشمش 150 روپے کلو تک ہے. ہم یہ کوہاٹ بنو میں گئے تو وہاں پتا کروایا, یہ وہاں کے ریٹ بتا رہا ہوں, یہاں کا مجھے نہیں پتا. تو اگر کوئی کشمش کے حساب سے دیتا تو پھر ایک آدمی کا فطرانہ 20 روپے کی بجائے 300 ہو جائے گا, اور اعلیٰ درجے کی کشمش کے لحاظ سے تقریباً 500 ہو جائے گا. اگر ایک گھر میں 4 افراد ہیں وہاں سے 80 روپے نکلیں, اسی گھر سے اگر کھجور کے حساب سے دیا جائے تو وہ 600 روپے نکلیں گے, اسی سے اگر کشمش کے حساب سے دیا جائے تو 1200 روپے نکلیں گے, اعلیٰ درجے کی کھجور کے حساب سے دیا جائے تو 2000 روپے نکلے گا. تو آپ کا زیادہ خزانہ اللہ کے پاس چلا گیا, 80 روپے کہاں اور 2000 کہاں. اور جس کو آپ 80 روپے پکڑائیں گے اس کی جزاک اللہ بھی ٹھنڈی ہوگی, جس کو 2000 پکڑائیں گے وہ اندر سے کہے گا جزاک اللہ. وہ ایسی دعائیں دے گا آپ کو. تو بھائی کیونکہ سخاوت کا رواج نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو جب کھیتیاں کاشت کرتے ہیں تو بارش روک لیتا ہوں, جب پک جاتی ہیں تو بارشیں شروع کر دیتا ہوں, اور حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں, کنجوسوں, نہ اپنے اوپر لگائیں نہ کسی اور پہ لگائیں. جب تو خوش ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, جب خوش ہوتا ہوں تو حکم تو بارشیں وقت پہ کرتا ہوں, کاشت پر بارشیں کرتا ہوں, کھیتی کے کٹنے پر روک لیتا ہوں, حکومت نیک سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں, پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں, جو اپنے پر بھی خرچ کرتے ہیں اوروں پر بھی خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کی ناراضگی عام ہے, کیونکہ اللہ کو ناراض کرنے والے سارے اعمال ہو رہے ہیں, بارشیں بند ہیں, پیسہ بکیلوں کے پاس ہے, حکومت نااہلوں کے پاس ہے. تو بھائی سخاوت کو رواج دیا جائے, سخی سے اللہ کی دوستی لگ جاتی, بکیل سے اللہ کی دوستی نہیں لگ سکتی چاہے ساری زندگی مجاہدے کرتا رہے. بخشا جائے گا, فردوس میں نہیں جا سکتا, جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. جنت الفردوس میں جانے کے لیے سخاوت اس کا لازمی پرچہ ہے, لازمی پرچہ. یہ پرچہ حل کرے گا تب جنت الفردوس میں جا سکتا. تو بھائی اس کو رواج دو, کشمش کے حساب سے دو, کھجور کے حساب سے دو, تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرب نصیب ہو سکے. باقی جو 20 روپے کے حساب سے دے گا اس کو بھی ہو جائے گا, لیکن یہ ہے 5-10 آدمی کے لیے, ادھر سے فرض بھی ہو گیا صدقہ اور ادھر سے پیسے بھی کوئی نہیں ہے تو چلو میں اس کے حساب سے دے. یا میں مذاکن کا کرتا ہوں بخیل آدمی کے لیے, جو ہم قرما ہم ثواب, پیسے بھی بچ گئے فرض بھی ادا ہو گیا. لیکن بھائی اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے, جس ملک میں سودی نظام ہوگا وہاں غریب کے چولہے ٹھنڈے رہیں گے اور بہت غربت ہوگی, بہت غربت ہوگی. سودی نظام کبھی خوشحالی کو نہیں لایا کرتا, ہمیشہ وہ عدم توازن کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو بھائی اگر اس مجمع میں کوئی ایسے بھی ہیں جو سود میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے توبہ کر لیں, اور بھائی اگلا قدم یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو رواج دیا جائے. آج کا سارا نظام کیونکہ سودی ہے تو ساری دنیا کی دولت چند ہاتھوں میں ہے, ساری دنیا کی دولت چند ہاتھوں میں, ایک ملک کی دولت چند ہاتھوں میں, ایک شہر کی دولت چند ہاتھوں میں ہے. یہ اس نظام کی نحوست ہے, چونکہ اس میں ساری اللہ کے بندوں پر زد پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا سب سے زیادہ شدید رکھی ہوئی. دو گناہ ایسے ہیں جن کی جزا اللہ نے قرآن میں ایمان کے باوجود ہمیشہ کی دوزخ سنائی ہے, ہمیشہ کی دوزخ. فجزاء جہنم خالدا فیہا, یہ ہمیشہ کی دوزخ مسلمان تو نہیں رہ سکتا, ایک دن ضرور نکل جائے گا. تو پھر ہمیشہ کی دوزخ کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کی دوزخ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سب سے شدید عذاب ہوگا, سب سے لمبا عذاب ہوگا. ایک قاتل بے گناہ قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا. سود کھانے والے کا جو پیٹ ہے وہ گنبد کی طرح بڑا ہو جائے گا, باقی سارے دوزخیوں کو سانپ کاٹیں گے باہر سے, بچھو کاٹیں گے باہر سے, لیکن سود خور کے منہ سے سانپ اندر چلے جائیں اور بچھو اندر چلیں گے. بچھو سے مراد یہ ہمارے زمین کا بچھو نہیں, دوزخ کا بچھو خچر کے برابر بڑا, تو سانپ کتنا بڑا ہو جائے گا؟ بچھو خچر کے برابر, تو سانپ کی لمبائی کے حساب سے یہ خچر کے برابر بچھو اور یہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے, اس کو اندر سے کاٹیں گے, اس کا پیٹ شفاف ہوگا, اندر نظر آئے گا. سانپوں کا کاٹنا, بچھوؤں کا کاٹنا, پھر اس کا چیخو پکار اور دہائی مچانا, سارے سنیں گے یہ کون بلا ہے, یہ کون ہے جس کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ کہا جائے گا سود کھانے والا ہے, یہ سود کھانے والا. تو بینک والے آپ کو کہتے ہیں آپ کا سیونگ اکاؤنٹ, آپ کی سیونگ سیونگ نہیں ہو رہی, بربادی ہو رہی, بربادی ہو رہی, اپنے آپ کو اس ہلاکت سے بچا لیں, بڑے خطرے میں. تو بھائی یہ میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں, اور ویسے بھی کل تقریباً چاند کی جو پچھلی سال کا تواریخ ہے اس کے لحاظ سے غالب گمان ہے کہ آخری روز, باقی اللہ جانتا ہے جو میں کبھی کر دے تو اس کو کون روکنے والا ہے. تو بھائی اگر کسی بھائی نے نہ دیا ہو تو اس کے حساب سے دے, گندم کے حساب سے دیا ہو تو آگے بڑھ کر اس کے حساب سے دے دے, تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس کو آگے بڑھائیں گے, مزید واپس بھی لوٹائیں گے. دوسرا بھائی, ہم سب مل کر اتنے مجمع جب کسی سخی کے دروازے پر بھی چلا جائے کچھ مانگنے, تو وہ بھی شرم شرمی میں نہ دینا چاہے تو بھی دے دیتا ہے. ہم بہت بڑے سخی کے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں دینے میں خوشی ہوتی ہے, نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے, مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے, اور جو جتنا مانگتا ہے اتنا اس سے وہ خوش ہوتا ہے. دعا میں اسرار مسنون ہے, اسرار الحا. ہمارے یہاں رواج ہے ہم دعائیں پڑھتے ہیں, ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں. دعا کا مانگنا اور چیز ہے, دعا کا پڑھنا اور چیز ہے. مجھے اس بات کا فرق محسوس ہوا پہلی دفعہ زندگی میں 1988 میں جب میرے والد کا انتقال ہوا اور میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اس سے پہلے کتنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی, اس کے بعد بھی کتنوں کی پڑھائی. اپنی ماں کی دفعہ تو میں تھا ہی نہیں, میں حج میں تھا, وہ پیچھے ہی اللہ کے پاس چلی گئی. اپنے باپ کا میں نے جنازہ پڑھایا تو اس دن مجھے پتا چلا کہ پڑھانا کیا چیز ہے اور مانگنا کیا چیز, دعا پڑھنا کیا چیز ہے, دعا مانگنا کیا چیز. اور اس دن مجھے شریعت کا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر باپ مر جائے تو بیٹے کو حکم ہے وہ جنازہ پڑھائے, کیونکہ بیٹا جنازے کی دعا پڑھے گا نہیں, مانگے گا. اور آپ کے محلے کے مولوی صاحب وہ دعا پڑھیں گے, وہ مانگیں گے نہیں. ان کا تو باپ نہیں مرا ہوا, انہوں نے تو کل بھی ایک جنازہ پڑھایا تھا, پرسوں بھی ایک جنازہ پڑھایا تھا, لیکن جس کا باپ مرا ہے وہ دعا مانگتا ہے اور مانگنے سے دروازہ کھلتا ہے. ہم دعائیں پڑھتے ہیں, ہم مانگتے نہیں, کام مانگنے پہ بنتا ہے. پھر دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ آدمی حرام نہ کھاتا ہو. ایک صحابی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں, تو آپ نے کہا حرام کھانا چھوڑ دیتے ہی دعائیں قبول ہوں. تو بھائی اتنے بڑے مجمع کو اللہ خالی نہیں لوٹاتا, پھر رمضان کی راتیں ہوں وہ خود دینے کے لیے آیا بیٹھا ہو. لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم مجرم ہیں, کہ اٹھے ہوئے ہاتھ ظلم سے رنگے ہوئے ہیں, مانگنے والی زبان گالی گلوچ سے سیاہ ہوئی پڑی ہے, جس وجود کو لے کر آئے بیٹھے ہیں یہ گناہوں سے آلودہ ہے, تار تار ہے, دامن سلامت نہیں ہے. اس لیے ایک دفعہ پھر ہم ہاتھ اٹھانے سے پہلے توبہ کریں, ہم سارے پہلے ایک دفعہ دل ہی دل میں توبہ کر لیں, پھر اللہ کو مناؤ بھائیو. مسئلہ صرف میرا اور آپ کا نہیں بگڑا, ساری امت کا مسئلہ بگڑا پڑا ہے. اور پوری امت کو سامنے رکھ کر مانگنا رونا دھونا یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا یا اللہ حسن کو معاف کر دے, حسین کو معاف کر دے, کہ یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. حضرت عائشہ جیسی محبوب بیوی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں, تو آپ نے کہا اللہ عائشہ کے اگلے بھی معاف کر دے, پچھلے بھی معاف کر دے, خفیہ بھی معاف کر دے, ظاہر بھی معاف کر دے. تو حضرت عائشہ خوشی سے حضور کی جھولی میں گر گئیں. آپ نے کہا بڑی خوش ہوئی ہو کہا جی بہت, آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کی. تو آپ نے فرمایا یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روز کرتا ہوں, اپنی محبوب ترین بیوی کے مانگنے پر کی اور امت کے لیے بن مانگے روزانہ روزانہ روزانہ. تو بھائی 300 برس کی پھنسی ہوئی گاڑی ہے, کوئی ہو جو اسے منا لے. اس کا تو منانا اتنا آسان ہے کہ یہ آیا تھا کہ لے آسمان پر کہتا میں آ گیا ہوں مجھے تم منا لو, میں تو آیا بیٹھا ہوں مجھے منا لو. دوزخ بند کر دی ہے, شیطان قید کر دیا ہے, جنت کھول دی ہے, اور عرش کے فرشتوں سے کہا ہے جب یہ دعا کریں تم بھی آمین کہنا. اور اس وقت جتنے ہم موجود ہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ فرشتے موجود ہیں جو پہلے آسمان تک پہنچیں, تو ان کو ہمیں ہماری مدد کے لیے بھیجا ہوگا جب یہ دعا کریں تم بھی ساتھ آمین کہنا. لیکن وہ غالب نے کہا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اب مصیبت یہ ہے کہ ہم کس زبان سے مانگ, زبان گندی, نظر گندی, کان گندے, ہاتھ گندے, وجود گندا, لیکن اس در کے سوا کوئی در ہے نہیں, آنا یہی ہے. جس سے بھائیو دلی دل میں اچھی طرح توبہ کرو, پھر اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کو منانے کی کوشش کرو. ساری امت کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے, درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما انت اهله, اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض وما فيهن, اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض وما فيهن, اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض وما فيهن, اللهم لك الحمد انت مليك السماوات والارض وما فيهن, اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مخفي ولا مبدع عنه ولا مبدع ولا مستغنى عنه, اللهم لك الحمد كما انت اهله. فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله, فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله. وقل بنا يا ربنا ما انت اهله, وقل بنا يا ربنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفرة.